Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 27 Kasım Pazartesi. Yıl 2017, ay 11, gün 331, Kasım 20. 1439 Hicri Rebiülevvel 9, 1433 Rumi Kasım 14. Fırtına, yağmur. Günün sözü. Afrika'ya ilaç gönderilecekti. Fakat hepsinin üzerinde tok karnına içilir yazıyordu. Charles Bukowski. Gene günün sözü. Sabretmek, öylece durup beklemek değil, ileri görüşlü olmak demektir. Sabır nedir? Dikene bakıp gülü, geceye bakıp gündüzü tahayyül edebilmektir. Allah aşıkları bilirler ki, gökteki ayın hilalden dolunaya varması için mutlaka zaman gereklidir. Zamansız hiçbir şey olmaz. Şems-i Tebrizi. Günün tarihi. 237 yıl önce bugün, yani 27 Kasım 1780'de divan edebiyatının kadın ozanı Fitnat Hanım vefat etmişti. 122 yıl önce bugünse, yani 27 Kasım 1895'te Fransız romancı Alexandre Dumas fils oğul ölmüştü. 1824 Paris doğumlu olan Alexandre Dumas fils'in en meşhur eserleri arasında Kamelyalı Kadın ve Clemenceau davası vardır. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil yok bugün izinde ve Selahattin Çolak, benle Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple berabersiniz her zaman olduğu gibi ve Emre Gümüşer de bize destek veriyor her zaman olduğu gibi. Günaydın. Evet, bir günaydın. Alfredo Roel'den açılış parçası olarak Zazilha adını taşıyan bir Maya'ların çok Latin Amerika dediğimiz yerlerin yerli halkının, kadim halkının bir şarkısını dinledik. Şimdi neden dinlediğimizi de Eduardo Galeano Hikaye Avcısı kitabından okuyalım. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Kudretli sıfır. Yaklaşık 2000 yıl önce sıfır işareti Oaxaca'nın dikili taşlarına ve Mayaların diğer tören merkezlerine kazındı. Beşeri bilimlerde yeni bir dönemin kapısını açan bu anahtarın gelişiminde onlar Babililer ve Çinlilerden daha uzağa ulaşmayı başarmışlardı. Zamanın çocukları, bilge astronom ve matematikçi Mayalar, sıfır rakamı sayesinde en kusursuz güneş saatlerini icat ettiler, gezegen tutulmalarının ve diğer doğa harikalarının en şaşmaz kahinleri oldular. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne de bir göz atalım şimdi. 2001'de bugün Hubble Uzay Teleskobu, Güneş Sistemi dışında Osiris adlı bir gezegenin hidrojenden oluşmuş bir atmosfere sahip olduğunu keşfedince, bu Güneş Sistemi dışında keşfedilmiş ilk atmosfer olmaktaydı. Sadece 2001'de, yani bundan 16 sene önce bugün. 2002'de Birleşmiş Milletler silah denetçileri, 4 yıllık bir aradan sonra Irak'ta yeniden denetimlerine başladılar. Irak'a silah girip girmediği ve dünyada silah ticaretinin ne şekilde, kitle imha silahlarının olup olmadığı konusu herhalde dünyanın en açık yalanlarından biri olarak devam ediyor. 1703'te bugünse büyük fırtına, 1703 fırtınası diye adlandırılan bir olay var. Büyük Britanya'nın güneyini vuran en büyük, en sert kasırgalardan, fırtınalardan biri oluyor. Ve Eddystone Plymouth açıklarında Eddystone adlı feneri tahrip etmiş, yıkmış. Evet, günümüzün şeylerine gelecek olursak, doğa olaylarına şöyle bir kısaca göz atmayı, onlara da bakacak olursak, şeyde özellikle Endonezya'da büyük bir volkan faciası olmasından korkuluyor. Volkan alarmı en yüksek seviyeye yükseltilmiş durumda. 10 kilometre civarında oturan herkesin tahliye edilmesini, çünkü patlama ardı arda indifalar, patlamalar görülüyor. 4000 metre ya kadar da lavlar ve yanardağ şeyleri püskürtüyorlar. Endonezya'da yetkililer Bali'de büyük bir volkan intifasından korkmaktalar. Adı Agung Dağı, Mount Agung diye yazmış. The Guardian gazetesinden görüyoruz. Cumartesi gecesi, cumartesi akşamı intifaya geçmiş ve 3 defa da pazar sabahı da şey yapmış ve böyle bir şeyinde, tepesinde turuncu bir ışık bırakıyor. 4000 metre yukarıya kadar da atmosfere kül, lav saçıyor, duman saçıyor. Endişe verici bir durum olduğunu bekliyorlar ve daha da artabilir demişler. Sakin olun diye vermiş. Bali'nin hava limanı kapatılmış durumda ve hala bundan sonraki adımları planlamaktayız demiş hükümet sözcüsü. Jeoloji Ajansı Kasbani'de tek bir sabah, pazartesi sabahı bir şey, alarm yükseltisi olduğunu da belirtmiş. Çünkü volkan yanardağın magma saçmaya da başladığını, yani bir üst düzeye geçtiğini söylemiş durumda. Ama hala şeyde, Jeoloji Bakanlığı'nın ya da kuruluşunun başkanı Kasbani şeyde dememiş. Henüz bir ciddi bir patlama, intifada beklemiyoruz demişler. Ama bundan önce mesela Eylül'de bir şey olmuştu ve 7,5 kilometrelik bir alana kraterden 7,5 metre, 7,5 kilometre kadar uzanan bir alana 185 bin kişinin girmesini engellemişlerdi ve hala 25 bin ile 30 bin arasında insanın dönemediği belirtiliyor. Agung Dağı'nın 50 seneden beri ilk defa harekete geçmiş, aktif olması hali, 1963'te de yaklaşık 1100 kişinin ölmesine yol açan büyük bir intifa olmuştu. En yüksek, Bali'nin en yüksek volkanı ve turistler için büyük, çok popüler bir merkez, gezi merkezi. Fakat kaygıyla izleniyor işte. Kaygı verici haberler tek onlardan ibaret değil. Onları da kısaca şey yapalım. Şimdi Kara Cuma diye adlandırılan olaya geri dönmek istiyoruz. Cuma günü Çambavamba'dan da "Hiçbir şey satın alma günü" şarkısını çalarak uyarmıştık. Gerçekten Brezilya'da, Latin Amerika'dan, Amerika'nın güneyinden Güney Afrika'ya kadar ve oradan da Avrupa'da Yunanistan'a kadar pek çok yerde çok yüksek indirimli, %90'a kadar olduğu söylenen indirimli televizyonları ve diğer eşyalar, elektronik eşyalar başta olmak üzere acayip bir kapışma manzaraları var. Daha önce 2013 yılında Walmart mağazalarında Amerika Birleşik Devletleri'nde birisi, güvenlik görevlisi öldürülmüştü. Yani ezmiş, izdihamdan ölmüştü. Yani Britanya'da yaklaşık 8 milyar sterlin tutarında bir alışveriş yapıldığı belirtiliyor. Büyük bir tuhaflık seziliyor bütün bunda. Ortalıkta insanlar birbirine giriyor. Daha büyük ölçüde yalnız şeyin üzerinden yapıldığı belirtiliyor. İnternet üzerinden alışveriş yapıldı. Zaten o da belli. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri e-ticaret diye adlandırılan devin Amazon kurucusu ve üst yöneticisi, yani CEO'su Jeff Bezos'un serveti de 100 milyar doların üzerine çıkmış. Cumartesi günkü bir haberdi bu da. Borsa Tek'ten aldığımız bir haber. Amerika Birleşik Devletleri'nin e-ticaret devi Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos'un serveti 100 milyar doların üzerine çıktı. Zaten dünyanın en zengin kişisi konumunda bulunuyordu. 2,3 milyar dolarlık küçük bir artış olmuş. 100,4 milyara, yani 400 milyon dolar da 100 milyarın üzerine 400 milyon dolar daha da eklenmiş oluyor. En son 1999'da yeni bin yıla girerken Microsoft kurucusu Bill Gates'in serveti 100 milyar doların üzerine çıkmıştı. Bezos tarihte bu başarıyı yakalayan ikinci insan olmuş. Gates biraz gerilemiş durumda. 90 milyar seviyesinde. İşte cuma günü başlayıp devam eden Şükran günü hafta sonu Thanksgiving Weekend dedikleri ve Kara Cuma diye Black Friday diye adlandırılan devam eden satışlarda rekor kırıldığı da belirtiliyor. Ve şirket hisseleri Amazon şirket hisseleri de %2,6'da prim yapmış durumda. Yalnız aynı zamanda bu alışveriş çılgınlığı, tüketim çılgınlığı mesela sadece Britanya'da olağanüstü bir tehlikeli duruma yol açtığını da söyleyebiliriz. Çünkü 7 milyar sterlinlik yani 10 milyar dolar civarında bir satın alıp verme durumu var. Yani siparişleri teslim ediliyor. Bu 82 bin kamyon seyahat ediyor demektir. Nakliyat aracı, nakil aracı. Bu da Britanya'nın Perakendeciler Birliği'nin bildirdiğine göre Guardian'dan okuyalım bu haberi de Sandra Lavelle'in imzasını taşıyan haberde yani 1,5 milyar sterline yakın para harcanması bekleniyor. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nde 164 milyon insan harcama yapıyormuş. %70'i neredeyse Amerikan nüfusunun. Yani çoluk çocuk, hasta, ihtiyar demeden böyle bir şey kadın erkek yapılıyor. Siber pazartesi diye adlandırılıyor. Buraya kadar devam ediyor çünkü alışveriş çılgınlığı pazartesi gününe kadar. Ve büyük ölçüde de online diye internet üzerinden yürütülen bir faaliyet olduğu için de dizelle çalışan bu araçların çok büyük bir hava kirlenme krizine yol açacakları da belirtiliyor. Hatta yani açıkça Royal College of Physicians diye adlandırılan Kraliyet Doktorlar Kuruluşu giderek artmakta olduğunu, bu nakliye kamyonlarının olduğunu ve şehirlerin adeta %10'u ile 12'sindeki araçların, şehirlerdeki araçların %10 ila 12'sinin de bu araçlardan oluşuğunu söylüyorlar. Ve şehir alanlarında da %12'lik bir, hepsi dizelli, bunların dizelle çalışıyor, %12'lik bir emisyon salım artışına yol açıyorlar. Bu da insanları ve bütün canlıları, kedi köpekler de dahil, felaket bir hale getiriyor tabii. Günün en önemli konularından bir tanesi. Bir yandan alışveriş, bir yandan da hastalanma durumları olabiliyor. Hatta The Guardian'dan ilginç bir yazı daha da hemen ekleyebiliriz buraya. Şeyle, hava kirlenmesiyle diğer koşullar arasındaki bağlantı artık ortaya çıkmaya başlamış durumda. Hava kirlenmesinin giderek ortaya çıkan verilerle erken ölüm, beklenmeyen erken ölümlerin sayısı çok dramatik bir şekilde artmış. Olduğu gibi kalp, demans yani işte bunama diye de adlandırılan beyin çalışmasındaki zorluklar, diyabet yani şeker, tip 2 diyabet hastalığı, böbrek hastalığı, otizm. Ve aynı zamanda da tabii beklendiği gibi üst solunum yolları başta astım, KOAH olmak üzere ortaya çıkıyor. Yani hava kirlenmesinin öldürücü etkileri olduğu biliniyor ama biz hala devam ediyoruz diyor. Bu yazar da Jenny Jones yazmış ve en ilginç tarafı da eski bir arkeolog olarak söyleyebilirim ki diyor çevrenin bozulmasıyla medeniyetlerin çöküşü arasında kesin bir bağlantı var diyor. Mesela Roma İmparatorluğu'nun kurşun boru, su borularıyla yıkılışı arasında çok ciddi bir bağlantı sonradan kuruldu. Bunun gibi yani teknoloji aslında şehirler arasında hem beyin hem sinir sistemlerini etkileyen hem de böbrekleri, mide sistemlerini etkileyen çok önemli bir sorundan bahsediyoruz. Roma İmparatorluğu'nun çöküşünde de böyle hastalıklara yol açtığı ortaya çıkmış. Minoen medeniyette, Girit'in meşhur Minos medeniyetinin de bir volkan patlamasından dolayı ortaya çıktı ve o da zehirli gazların sonucundan ortaya çıktığını da hatırlatıyor yazıda. Onun için de şimdi bari erkeklerin en çok etkilendiği şey sperm görüntülerinin bozukluğu olduğu anlaşılmış ve deforme olmuş, biçimi bozulmuş spermlerin hava kirlenmesinden etkilendiği ortaya çıkınca acaba belki erkekler şimdi ciddiye alacaklar mı bu meseleyi diye de açık kalan bir soru bırakmışlar. Böyle bir durumdan bahsedebiliriz. Ama hem arabalar hem dizel kullanmalara, dizel araçların kullanılmasına hem de mesela Britanya'da fracking'e karşı çıkan kaya çatlatma yöntemiyle petrol çıkarma ya da gaz çıkartma, doğal gaz elde etme yöntemlerine karşı çıkanları da susturma kararı alındığı da haber veriliyor. Yeşillerin milletvekili Caroline Lucas şiddetle eleştirmiş bunu. Yani bir şirket, çünkü çok uluslu bir şirket, Ineos şirketi, buna karşı yürüten kampanyacılara karşı mahkeme kararı çıkarıp onları durdurmuş. Bu da çok tehlikeli bir gelişme olarak nitelendiriliyor. Guardian'da Rob Evans'ın üst üste çıkan haberleri vardı bu konuda. Hazır şeyden bahsetmişken bir de bu Jeff Bezos'un servetiyle bağlantılı olarak Amazon'dan bahsetmişken bir de Tim Berners-Lee'den bir yazı yayınlandı geçenlerde şeyde. Amerika'nın en çok satılan gazetelerinden birinde, USA Today'de fikir sütununda diyor ki Tim Berners-Lee, World Wide Web'i yani internet sistemini nasıl kullanıyorsunuz? Çeşitli insanlar onu çeşitli işler için kullanıyorlar. E-mail okumak için, sosyal medyada bir yeni posta atmak için ya da bir çalışma toplantısı oluyor mu olmuyor mu, iş toplantısı, ona bakmak için, bir yere gitmek için navigasyon aleti olarak ya da istediği bir, sevdiği bir şarkıyı kullanmak, albümü bulup indirmek için, yani kendi seçiminize bağlı diyor. Şimdi artık bu vizyon tamamen ortadan kalkmak üzere. Yani web'i istediğiniz gibi, internet ağını istediğiniz gibi kullanma şansı bitiyor. Ve ben bunu World Wide Web diye adlandırılan çift B'yi ben bunun için icat etmedim diyor. Evet, Tim Berners-Lee, herkesin, yeni kuşakların yakından bildiği gibi internet denen aracı 1989'da bulmuş bir adam, icat etmiş aslında. Bir nötr bir alan olarak kurmaya çalıştım. Herkesin istediğini, yaratabileceği düşüncelerini, fikirlerini, şiirlerini, şunsunu busunu paylaşabileceği, tartışma yapabileceği, yenilikleri paylaşabileceği, öğrenebileceği, bilgi edinebileceği ve hayal kurabileceği bir yer diyor. Onun için de bu icadımı bedava verdim, kimseye satmadım ki herkes istediği gibi buna erişebilsin ve onun üzerine izin filan istemeden de kendi yaratıcılığını koyarak adım adım ilerlesin diye. Yani bir online uzam yaratmak insanlara özgürlük verebilecek ve Amerika Birleşik Devletleri'nin girişimci optimist ruhunu da yakalasın diye. Ama şimdi net neutrality denen olay bitiyor ve bir takım büyük şirketlerin eline geçiyor diye bunu kesinlikle önlememiz lazım. Web herkes içindir ve bunun için de mücadeleye hazırız diye yazmış www'nun, yani dünya internet sisteminin kurucusu olan Tim Berners-Lee'nin çok önemli bir yazısı çıktı. USA Today'den ben bunu Common Dreams'den aldım. Onun dışındaki olaylara da kısaca bakacak olursak, Mısır'daki muazzam bir cami saldırısı oldu. Biz programdan çıktıktan sonra gerçekleşti. Sina Yarımadası'nın kuzeyinde bulunan Erş kentindeki bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 305, en az 305'ti. 128 de yaralı var. Ölenlerden 27'sinin de çocuk olduğu kaydedildi. Saldırıyı ciplerle gelen ve IŞİD bayrağı taşıyan 25 ila 30 kişilik bir grubun yaptığı söyleniyor. The Independent'a ifade veren bir askeri kaynak, cuma namazı kılanlara makineli tüfekler ve roket güdümlü el bombalarıyla saldıran kişilerin kullandıkları araçlar hava saldırılarıyla yok edildiğini söylemiş. Yani ufak çapta bir savaştan bahsediyoruz aslında. Bir camiye cuma günü yapılan saldırı makineli tüfekler ve roket güdümlü el bombalarıyla, aynı zamanda da havadan bombardıman yapılıyor. Bu da Sina'da oluyor. IŞİD'in kuvvetli olduğu yerlerden bir tanesi. Bu askeri kaynak, adı verilmiyor. Mısır Hava Kuvvetleri teröristlerin izini sürüyor. Onların araçlarının 2 ya da 3 tanesini yok etti diye konuşmuş. Bu 2 ila 3 demesi bile duruma ne kadar az hakim olduklarını ortaya koyan şeylerden bir tanesi. Diğer askeri kaynaklarda araçların içindeki herkesin öldüğünü söylüyorlar ama bu iddiayı da bağımsız olarak doğrulayan şimdi kimse çıkmamış. Böyle bir şey. El Ravda Camii. Önce bomba atılmış, sonradan cemaatin üzerine ateş açılmış. Ülkede 3 günlük yas ilan edilmişti. Olay yerine varılan ilk ambulanslar da, aslında can kurtaranlar da saldırıya uğramış. Can kurtaran araçları. Şeyh Muhammed Abdülfatih Zohraik Camii'nin imamı da en az 10 saldırgan olduğunu ve gelişi güzel ateş açıldığı demiş. Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El Sisi de silahlı kuvvetler ve polis şehitlerimizin intikamını alacak, elinden gelen tüm gücü kullanarak güvenliği ve istikrarı yeniden temin edecek diye bir açıklama bulunmuştu. Türkiye'den de Mısır için bir mesaj gitti. Başbakan Yıldırım, Mısır'daki hain terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Cuma namazında insanların üzerine bombaları, mermileri yağdırmak ne insanlığa ne İslamiyet'e sığar diyor. Ve tuhaf da bir haberle bu ilk yarım saati yavaş yavaş kapatalım. Yani 3 günden sonra yas ilan edildi. 3 günden sonra Türkiye'de, Ankara'da 305'ten fazla insanın öldüğü bu 24 Kasım saldırısından 3 gün sonra bir günlük milli yas ilan edildi ve bu tavır değişikliğinde yorumları var. İşte Sisi hükümetine zeytin dalı, yani bir çeşit bugüne kadarki husumete dayalı ilişkilerin bayağı şey olduğu, işte düzeltilmeye çalışıldığı devam ediliyor. Bunun dışındaki haberlerde şöyle: Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'ne göre Rus hava saldırısı olmuş ve en az 53 kişi, Britanya merkezli Suriye muhalif oluşumu Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nin açıklaması. Suriye'nin doğusundaki Deir ez-Zor'da Rus uçakları tarafından yapılan saldırıda en az 53 sivil öldü deniyor ve bunlardan ne yazık ki en 31'i de çocuk. El Şafah köyünü hedef almış hava saldırıları. Ölü sayısının artabileceği söyleniyor. Şam yakınlarında da 23 kişinin öldüğü, daha erken saatlerde, yani dün pazar günü Suriye'de de olağanüstü yoğunlukta kan döküldüğünü de söyleyebiliriz. Şam yakınlarında 23 ölü, dış mahallelerine yapılan saldırıda Doğu Guta'da bazı bölgeler hava saldırılarında vurulduğunu açıklıyor. Aynı zamanda Doğu Guta, Rusya, İran, Türkiye üçlüsünün Mayıs ayında kararlaştırdığı 4 çatışmasızlık bölgesinden biriydi. Eğer çatışmasızlık bölgesi böyleyse ne olduğunu, gerçeğin nerede yattığını tam olarak varalım biz kestirmeye çalışalım. Yani maalesef şeyde, gazetecilikte dünyanın en zor işlerinden biri haline geldiği için, özellikle Suriye ve Irak bölgeleri dünyanın en tehlikeli yerleri, haber almak da mümkün olmuyor. İngiltere merkezli bu SOHR'nin, Suriye İnsan Hakları Gözleme Binin şeyinin doğrulanması da pek mümkün olmamış. Başka kaynaktan söylenen bir şey yok. Halbuki Suriye ordusu ay başında El Bukemal şehrini de geri alarak, IŞİD'in elinde kalan son şehri geri aldıklarını açıklayarak zafer ilan etmişti. Gelecek haftada Birleşmiş Milletler destekli Cenevre konferansları devam edecek deniyor. Ama Suriye'de ölü sayısının da iç savaşta 2011 Mart ortalarından beri başlamıştı. Yani aşağı yukarı 6,5 senedir devam eden bu savaşta, bir ufak Dera kasabasında ufacık bir başkaldırıdan sonra buraya geldi iş. Toplam 340 bini geçmiş durumda. 343 bin tam sayı verilecek olursa, 511 insan hayatını kaybetmiş ve 102 bini, bunların üçte biri sivil ve maalesef 19 bininden fazlası da çocuk. 12 bini de kadın. Böyle bir korkunçluktan bahsetmemiz mümkün. Ayrıca başka bir haber olarak, Çin'in liman kenti Ningbo'da şiddetli bir patlama oldu. Ve en az 2 kişinin öldü, 30 kişinin de yaralandı. Sebebin bilinmediği açıklandı. Bu haberleri de verelim. Göçmen facialarından bir diğeri eklendi. Bayramlık ağzımızı açmış bulunuyoruz gördüğünüz gibi. Afrika'dan Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenlerin atlama tahtası Libya'da yeni bir trajedi. 2 tekne batmış, 200 göçmen kurtarılmış ama 31 kişinin ölü bedenlerine ulaşılmış. 40'ı da kayıp, yani toplamda en az 70 kişinin vahim olduğu ve aralarında pek çok kadın, 18'i kadın 3 çocuk olduğu belirtiliyor mesela. Ve göçmenler üzerinden de köle ticareti haberleri de yaygın bir şekilde devam ediyor. Ruanda, Libya'da köleleştirilen göçmenlere sığınma hakkı vermiş. Bu da BBC Türkçe'nin haberi. Çeşitli kaynaklardan haberleri birbiri ardından size bildirmeye çalışıyoruz. BBC Türkçe'den başka çeşitli, Artı Gerçek'ten, Deutsche Welle Türkçe'den, Guardian'dan haberler veriyoruz. Gene BBC Türkçe'den çok ağır bir, kaldırması ağır, kavraması ağır bir haber var. Erkeklerin açık artırmayla satılmasının ardından Ruanda, Libya'da köleleştirilen göçmenlere sığınma hakkı vermiş. CNN'in geçen hafta Libya'da erkeklerin tarlada çalışmaları için açık artırmayla satıldığını gösteren akıl almaz bir videosu vardı. Satıyorum, sağattım, güçlü kollu, yaşı genç, her işe dayanıklı insanlar satıyoruz diye satılıyordu. Yani Ruanda'da Afrikalı erkek, kadın ve çocukların köleleştirildiği Libya'da yaşanan trajedi görüntüleri karşısında dehşete düşmektedir diyor. 400 dolara satılıyormuş Sahra Altı ülkelerinden gençler. Her yıl yüz binlerce Afrikalı Libya'dan geçerek Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor. Ama insan kaçakçıları köleliğe alıkoyuyor, köleliğe zorluyor, satıyor. Bazen de fidye talep ediyor ailelerden. Acayip haberler var. Bunların üzerinde de duracağız. Suudi Arabistan ablukası tarafından gıda yardımı taşıyan ilk gemide Yemen'e ulaşmış. Yemen'le ilgili haberler aklın hayalin alamayacağı duruma gelmiş durumda. İlk defa binlerce ton buğday yüklü yardım gemisi, bu günün tek iyi haberi de diyebiliriz. Yani şu ana kadar okuduklarımız arasında BBC Türkçe'den, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Ülke Direktörü Steven Anderson, geminin ülkenin kuzeyinde yaşayan 2 milyona yakın kişiye bir ay boyunca yetecek miktarda gıda taşıdığını belirtmiş. Artık böyle hesaplar yapılıyor. 1 milyon 800 bin kişiye bir aylık gıda geldi. Yemen açıklarında 2 haftadır bekliyordu diyor. 5500 ton buğday taşıyan Hudeyde limanına da girişine izin verilmiş. Yine Husi milislerin, Husi ya da elinde bulunan limana. Yalnız Oxfam'da diyor ki Yemen'de 8 milyon kişi, insani yardım kuruluşu Oxfam ya da Yemen'de 8 milyon kişinin susuz kalabileceğini, toplam nüfus 28 milyon, yani çok üçte birinden biraz az insan direkt olarak su sıkıntısına girecek durumda deniyor. Ve yardım kuruluşları böyle söylerlerken Yemen tamamen uçurumun kenarında olduğu belirtiliyor. Ve İran Dışişleri Bakanı da açıkça Birleşmiş Milletler'de yaptığı bir konuşmada, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bahram Gassemi, bu da Common Dreams'den bir haber. Cuma günü Beyaz Ev'den yayınlanan bir açıklamanın açıkça Amerika Birleşik Devletleri'nin suç ortağı olduğunu, savaş suçu işlediğini ortaya koymuş. Yani soykırım diye de niteleniyor. Soykırımın da bir parçası diyor. Çünkü Beyaz Ev, Trump yönetimi şeyi açıklamış Cuma günü. Suudi Arabistan'ı sonuna kadar destekleyeceğiz ve bütün Körfez'deki partnerlerimizi, ortaklarımızı İran İslam Devrimci Muhafızlarının, devrim muhafızlarının saldırganlığını ve uluslararası hukuku çiğnemelerine diyor. Ve şeyi de, çok acayip bir durum var ama İranlılarda Hudeyde'nin ve Sana'daki havalimanının açılmasını, hiç olmazsa yardımı biraz kolaylaştırıcı için övmüşler. Durum bu şekilde. Mugabe'de tazminat verilmiş. Zimbabwe'de ordunun yönetimi el koymasının ardından devlet başkanlığına istifa eden, zorla istifa etmek durumunda kalan Robert Mugabe'ye 10 milyon doların üzerinde tazminat ve ömür boyu devlet başkanlığı maaşı ödeneceğini ile sürülmüş. Bu da ilginç bir gelişme. 150 bin dolarlık maaşı verilecekmiş devrik liderin. Eşi Grace Mugabe'nin ise, zarif ediyoruz ona, 75 bin dolarlık maaşı ölene kadar ödenmeye devam edecekmiş. Bu da iyi bir haber herhalde. Peki, şimdi ara vereceğiz. Ondan sonra da yürüyeceğimiz şeyde önemli haberler var. Özellikle önümüzdeki hafta başında başlayacak olan Zarrab ya da Sarraf davasıyla ilgili çok ayrıntılı, uluslararası alemde de çok sayıda bilgi çıkıyor. Bu son derece Türkiye'nin de milli davası haline gelmiş durumda. Yani New York Times ve Wall Street Journal gibi önemli Amerikan dergileri, Amerika Birleşik Devletleri gazetelerinde çok ayrıntılı haberler ve analizler çıkmaya başladı. Yani çok kapsamlı bir gelişme oluyor. Türkiye'den de pek çok yazı ve yorum çıkıyor. Belki onları değerli toplu olarak uzatmalarda, yani saat 10'dan sonra da verme imkanını bulabiliriz. Ve bu hafta boyunca mesela Cumhuriyet Gazetesi'nde yarından itibaren bir analiz dizisi çıkıyor Zarrab davasıyla. Öte yandan da artı gerçekte Armağan Kargılı imzalı çok ayrıntılı bir 3 ayrı bölüm halinde çıktı ve sanığın artık Zarrab değil Türkiye olduğunu, yani rüşvet, zimmet, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, kaçakçılık, hırsızlık, kara para aklama, altın kaçakçılığı, ambargo delmeyi, uluslararası suçlar, terörizmi desteklemek ve teröre destek gibi pek çok meselenin de içinde bulunduğu, dünyanın en önemli, yani Türkiye açısından gelmiş geçmiş en önemli davalardan biri olarak ortaya çıktığını şey yapıyor. Bunu parça parça her gün izlemeye çalışacağız. Çok geniş çaplı sonuçları olabilir ve Türkiye'den de Erdoğan için siyasi sonuçları olabilir Zarrab davasının diyen yazılar çıkıyor. Mesela New York Times'da son çıkan yazı bu başlıklaydı ve bu konudaydı. Onun dışında da Flynn meselesinde de Erdoğan yönetimine Rusya mı tavsiye etti diye şeyler var. New York Eyaleti Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara'nın Beyaz Saray'ın eski çok kısa süreli ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'in aslında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yönetimiyle Rusya tarafından tanıştırılıp tanıştırılmadığı gibi sorular var. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri İş Konseyi Başkanı Ekim Alptekin'in sahibi olduğu bir danışmanlık şirketiyle Flynn'in şirketi arasında da 2016'da bir sözleşme vardı. Ama Adalet Bakanlığı'na bildirilmemiş olduğu için büyük sorun, yabancı ülke lobicisi olarak kaydedilmediği için sorundu. Ayrıca da Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Flynn, Türkiye'de Gülen filmi mercek altında, Türkiye ile ilgili film çalışmaları hakkında da soruşturma genişliyor. Gülen için bir film çektirilmiş. Bu arada da dışişleri başbakan, Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım da bugün Britanya'ya gidiyor ve darbe, menfur darbe girişiminde bulunanların iade edilmesi için Theresa May ile görüşmeler yapılacağı belirtiliyor. Başbakan Yıldırım'ın mikrofonda da gözleri dolarak andığı bir şeyden de bahsedebiliriz. Cahit Sıtkı Tarancı diyorsa da Tarancı'nın şiiri değil, 59 saniyelik bir bölüm vardı, yayınlandı. 6 maddi hata var, 10 saniyede bir hatayla rekor kırıyor. Ona da değinme imkanı bulabiliriz. Devam edeceğiz. Açık Gazete. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'da Açık Gazete programı devam ediyor. Açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı burada huzurlarda. Ben Deniz Ömer Madra, Selahattin Çolak'la birlikte yapıyoruz. Can İzinli ve Emre Gümüşer de bize destek vermekte. Bir de ilginç bir analiz vardı. Orta Doğu'nun tecrübeli muhabirlerinden Robert Fisk, Independent'ın. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da tamamen etkisiz hale geldiğini savunmuş ve yolsuzluk ve eşitsizlik ortadan kaldırılmadı. Bölgede artık kimsenin insan haklarından söz etmediğine dikkat çekiyor ve gelecek aylarda Kürtleri de terk edeceğini iddia ediyor. Gazete Duvar'ın çevirisine göre Fisk diyor ki, bir zamanlar bırakın bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nı, bir Dışişleri Bakan bile tek bir açıklamayla Orta Doğu'daki çapındaki telefonları yüksek sesle çaldırır, zangırdatırdı. Kötücül olsa da Amerika Birleşik Devletleri liderleri yetersiz briefing alsa ve Washington'da siyasi kariyerleri yok etme gücüne sahip İsrail'den her zaman korkarak hareket etse bile Reagan'lar, Clinton'lar ve Obama'lar bölgede sahiden de bir etkiye sahipti. Şimdi bugün eski Osmanlı İmparatorluğu toprakları boyunca kararları kimin verdiği belli değil diyor ve karma karışık bir durumdan Macron'un Sisi'ye insan haklarını sormadığını, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kürtleri terk edeceğini, değişmeyen tek şeyin de adaletsizlik olduğunu söylüyor. Hümanizm ilerlemek yerine geriledi ve bölge bağlamında insan hakları ve sivil haklardan pek söz edilmiyor diyor. IŞİD'den sonraki canavar ne olacak, soru budur diyor. Neredeyse o eski yolsuzluklara batmış Filistin Kurtuluş Örgütü'nün geri dönmesini bile isteyebilirsiniz diyor. Rudyard Kipling'in Recessional, Ninova ve Sur Tir şehirlerine eski antik imparatorlukların adını andığı şiire de bir gönderme yapıyor. Aynı zamanda Hasan Cemal de T24'te Trump söz vermiş, artık YPG'ye silah yok demiş diye haber kanallarında bir telaş bir telaş diyor. Washington'dan, Beyaz Ev'den gelen açıklama ise bizdeki bayram havasını pek öyle doğrulamıyor. Kuru üstü kapalı bir açıklama yaptı diyor. Yani Washington Post'tan ve London Times'dan da ayrı başka haberler de var diyor. Amerika IŞİD tamamen bitse de Suriye'de kalmaya devam edecek diyor bir tanesi. Bir başka ilginç iddia da London Times'dan Soçi zirvesine ilişkin başyazısında Erdoğan Türk ordusunun Şam yönetimine danışmadan Suriye'de Kürt güçlere saldırmayacağı yolunda da söz verdi diyor. Yani Uzun lafın kısası diye bitirmiş. Barış ve istikrar 3 noktadan geçiyor. Yani Iraklı Kürt liderler Talabani ve Barzani'yi Ankara'ya davet eden Özal'ın gibi diyalog kapısı, Iraklı Kürtlerle diyalog kapısı açılmaz, devam etmeli. 2, Kuzey Irak'ta bir zamanlar yapılan yanlış şimdi Kuzey Suriye'de tekrarlanıyor. Suriye Kürtleriyle diyalog kapısı kapalı. Bir zamanlar oysa PYD Başkanı Salih Müslim Ankara'ya gelir giderdi diyor. Ve üçüncüsü de Suriyeli Kürtlerle diyalog kapısı da açıkken Ankara İmralı Kandil üçgeninde de çözüm süreci işliyordu. Barış ve istikrar bu üç noktadan geçiyor. Bir gün yine buraya gelinecek. Manşetlerde hava basmak yerine bu yolu kısaltmak elimizde diye yazmıştı T24'te Hasan Cemal de. Ve Türkiye'nin batıdan uzaklaştığı, hızla totaliterliğe kaydığı, ekonominin de yıkıma uğrayabileceği, patlayabileceğini de söylüyordu. Yani batıdan sırt çevirmemenin iki açıdan önemli olduğunu ekliyordu. Birincisi, içinde bulunduğumuz çağın gerçekleri teknolojik olarak sürekli bir yenilenme yaratılması üzerine. Bu ise batı kaynaklı Ar-Ge ve teknoloji buradan doğuyor diyor. Bunları İktisat profesörü Daron Acemoğlu'nun MIT'den Massachusetts Teknoloji Üniversitesi'nde ders veren ve tanınmış iktisatçılarından biri Koç Üniversitesi'nde yapılan törenle aldığı Rahmi M. Koç bilim madalyasını alırken yaptığı söyleşiye değinmiş Hasan Cemal'de. İkincisi de Türkiye, yani birincisi bu Ar-Ge ve teknoloji batı kaynaklı, ikincisi de Türkiye'nin kurumsal gelişmesi için de batı ile yakın olması gerekiyor. Bunun için de tek yol demokrasi. Demokrasinin de Trump'a rağmen en büyük destekçisi hala Batı demiş. Amerika'nın da en büyük tarihi krizini yaşamakta olduğu, tatminsizlik, mutsuzluktan ve gelir dağılma adaletsizliğinden muazzam milliyetçi, popülist milliyetçi sistemi dışarıdan desteklediğini savunup aslında hiçbir çözüm getirmeyen demagoglar için Amerika'da özellikle ama dünyada da fırsat yarattı. Sivil toplum güçlenmezse her şey daha kötüye gider. Bunu da unutmayalım diyor. Hasan Cemal de bunun altını çizmiş. Zarrab davasını 9.30-10 arasına bırakacağız bu konuyla ilgili. Bu sivil toplum demişken tabii çok onu şey yaptırıcı, zorlayan gelişmeler de olduğunu söyleyebiliriz. Bir kere büyük yürüyüşler de devam ediyor bütün bastırmalara rağmen, antidemokratik uygulamalara rağmen. 25 Kasım'da kadınlar ve LGBTİ'ler bütün engelleme girişimlerine rağmen İstanbul'da gece yürüyüşü gerçekleştirdiler. Kadına yönelik şiddetle uluslararası mücadele gününde. Bunu da Biyanet'ten aldığımız bir haber. Elif Akgül takip etmiş. Şiddetle, kadına yönelik şiddetle uluslararası mücadele gününde kadınlar ve LGBTİ'ler İstanbul'da Beyoğlu Tünel Meydanı'nda buluşuyor. 18'de toplanıyorlar ve kadınlar birlikte güçlü, susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Gelsin baba, gelsin koca, gelsin devlet, gelsin job. Dünya yerinden oynar. Kadınlar, eşcinseller özgür olsa sloganlarıyla Oda Kule'ye kadar yürüyorlar. Ve bu hale itaat etmiyoruz diye oldukça kalabalık basın açıklaması da 25 Kasım platformu adına yapılan basın açıklaması Türkçe, Kürtçe ve Arapça okunuyor. Özengül Ergün'ün okuduğu Türkçe açıklamada da sadece bugün değil bir yıldır neredeyse aralıksız kentlerin meydanlarında itiraz ediyoruz, direniyoruz, hayatlarımızı çevreleyen, olağanlaştırılmaya çalışılan erkek şiddetine, olağanüstü halle kadın düşmanlığının dozajını artıran devlet şiddetine, faşizmin her türlü uygulamasına karşı susmamaya, itaat etmemeye devam ediyoruz. Boşanıp boşanmayacağımız, doğurup doğurmayacağımız ve kaç çocuğu nasıl doğuracağımız bizim kararımız diye devam eden önemli bir şey var, başkaldırı, direniş şeyi. Bu arada da Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'nun IFC Onun araştırmasına göre, gene Biyanet'ten alalım, her iki gazeteci kadından biri çalışırken şiddete maruz kalıyor. Yani gazetecilik zaten dünyanın en tehlikeli mesleklerinden biriyken kadın gazetecilik çift oluyor. Gazeteci kadınların %48'i çalışırken şiddete maruz kaldıklarını söylüyorlar. Faillerin de %38'i patronlar. Çok acayip aslında. Böyle de bir şey var. 50 ülkeden gazeteciler aynı hikayeyi anlatıyorlar diyor. Bir başka şey haberi de Osman Kavala olayı, 42 yıl sonra Silivri'de buluşacağımız aklımıza gelmezdi diye lise arkadaşları Silivri'de buluşuyorlar. Bu da oldukça önemli bir haber. Bunu da T24'ten alıyoruz. 42 yıl sonra Silivri'de buluşacağımız aklımıza gelmezdi. Osman Kavala tek kişilik hücresinde yalnız değildir diyor. Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki junta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimine ilişkin soruşturma diye çok uzun bir adı var. 1 Kasım'da tutuklanan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın lise arkadaşları 25 Kasım 2017'de Silivri cezaevi önünde buluştular. Aralarında gazeteci ve yazar Sedat Ergin ve Yıldırım Türker, tiyatro oyuncusu ve yönetmen Nihal Geyran Koldaş'ın da bulunduğu grubun açıklamasında Osman Kavala ile gurur duyuyoruz. Özgürlüğüne kavuştuğu gün onu karşılamak üzere yine burada olacağız. O günün çok uzakta olmadığını ümit ediyoruz ifadelerine yer veriliyor. Yani 19 Ekim'de gözaltına alınan ve 1 Kasım'da tutuklanan Osman Kavala Silivri cezaevinde tek kişilik hücrede tutuluyor. Nihal Geyran Koldaş'ın lise arkadaşları, 1975 mezunları, Robert Kolej mezunları adına okuduğu bildiride özetlersek şöyle: bugün Osman Kavala'nın liseden sınıf arkadaşları olarak onun demir parmaklıklar arkasına atıldığı, özgürlüğünden mahrum bırakıldığı bu cezaevinin önünde bir itirazımızı seslendirmek üzere toplandık. Demokratik bir hakkımızı kullanıyor ve onun tutukluluğuna itiraz ediyoruz diyorlar. İtiraz ediyoruz. Yani demokratik bir hakkımızı kullanıyor ve itiraz ediyoruz. İtiraz ediyoruz çünkü Osman Kavala'ya çok büyük bir haksızlık yapıldığına inanıyoruz. Onu yakından tanıyan arkadaşları olarak Osman'ın bir darbe girişimin içinde yer aldığı ya da cemaat görünümlü kriminal bir örgütle ilişkisi olduğu gibi iddiaları reddediyoruz. Dünyanın yuvarlak değil düz olduğunu iddia etmek ne kadar akla, gerçeğe aykırıysa Osman'ın darbeci olduğunu ileri sürmek de bir o kadar gerçek dışıdır. Sahici bir demokrat olarak onun hayatı darbeci zihniyetle mücadele ederek geçmiştir. Burada toplandık çünkü aynı zamanda ona olan sevgimizi, desteğimizi ve dayanışmamızı göstermek, Osman'ın yalnız olmadığını herkese duyurmak istiyoruz. Cezaevinin tel örgülerinin, demir parmaklıkların, hücre kapılarını kilitleyen sürgülerin, yüksek beton duvarların hiçbir şekilde onu bizden uzak tutamayacağını göstermek için buradayız diyorlar. Burada toplanmamız aynı zamanda bizler için büyük bir gururu paylaşmamıza da vesile oluşturuyor. Yalnızca onunla sınıf arkadaşı olmanın, onu tanımanın, onun dostu olmanın gururu değil bu. Tutuklanmasından sonra Türkiye'nin her bir tarafından, aynı zamanda dünyanın dört bir köşesinden yükselen destek dalgasıyla onun kişiliği, duruşu, ortaya koyduğu çaba karşısında ifade edilen muazzam saygı ve hayranlığa tanıklık etmekten de gurur duyuyoruz diyorlar. Yani uluslararası düzeyde nadir görülen ölçekte bir itiraz seslendirilmesine yol açtı tutuklanması. Birleşmiş Milletler'den Avrupa Konseyi'ne, Avrupa Parlamentosu'na, parlamentolardan uluslararası alanda önde gelen insan hakları ve sivil toplum kuruluşlarına, saygın basın organlarına, dünyanın ve üniversitelerine kadar yayılan kuvvetli ve diri bir tepki dalgası yükseldi her bir taraftan. Bu dalga her gün biraz daha genişleyerek yayılıyor diyor. Bu büyük dalgayı tetikleyen nedir diye soruyor sonra arkadaşları Osman Kavala'nın. Açık demokrasi, open democracy fikir platformunun kurucusu olan Anthony Barnett'ın tutuklanmasının hemen ardından Osman için kaleme aldığı yazı bu soruya en çarpıcı yanıtı veriyor. Şöyle diyor Barnett: İyi olmaya çalışanlar vardır, iyi olanlar vardır ve Osman Kavala vardır. Kendi ligini yaratmış biri olarak. Böyle birinin hayatta oluşu onu tanıyan herkese umut verir. Bu umut onun adaletsizliğin acısını yenmek, diyalog ve karşılıklı anlayışı desteklemek yönünde gösterdiği cömert çabalar sayesinde güçlenmiş olan herkese dalga dalga ulaşır. İşte diye devam ediyor Metin. Bugün Osman'ın tutukluluğuna gösterilen tepkilerin yarattığı dalga aynı zamanda onun adaletsizliğe karşı yaratmış olduğu büyük umudun da dalgasıdır. Osman aynı yazarın ifadesiyle iyi, cömert, özenli ve insani olan her şeyin vücut bulmuş halidir. Onun hayatı diğerkamlığın, başka insanların toplumun iyiliğine adanmışlığın öyküsüdür. Bütün hayatı başka insanların hayatlarına dokunabilmek, onların hayatlarını iyileştirebilmek için koşturmakla, bu amaçla hep bir yerlere gitmekle geçti. Arkadaşı Soli Özel'in onun için kaleme aldığı yazısında altını çizdiği gibi, Osman zamanını, emeğini, iyi niyetini barış ve insanca yaşam hedefi için kullandı. Herkesin yardımına koştu. Yardımına koştukları azınlıklardı. Kimlikleri tanınmayan, inkar edilen topluluklardı, toplumun dışlanmışlarıydı, haksızlığa uğramış olan insanlardı, acılarını duyurabilmek imkanından yoksun olanlardı, acıları paylaşılması gerekenlerdi. Osman Kavala bu durumda olanlar için her zaman büyük bir güvenceydi, bir umudun kapısıydı, diyor ve şöyle devam ediyor. Üzerinde yaşadığımız bu topraklarda Türkiye'nin geleceği güvenle yürüyebilmesi için demokrasi içinde kalıcı bir barışı nasıl inşa edebileceğimizin arayışı onun en önemli uğraşıydı. Yılmadan, pes etmeden Kürt sorununa barışçıl bir çözümün bulunabilmesi için çabaladı. Bunun için diyalog kanalları açtı. Türkiye'de demokrasinin, insan haklarının ileri götürülebilmesi için sivil toplumun gücüne inandı. Sivil toplum inisiyatiflerini teşvik etti, elindeki bütün imkanları bu doğrultuda sarf etti. Bir o kadar da kültürün gücüne, kültürün, sanatın bütün kapıları açabileceğine inandı. Karşılaştığımız köklü sorunların aşılabilmesi için kültürel temasların seferber edilebilmesi yönünde bütün gücüyle çabaladı. Şuna şüphe yok. Türkiye'de günün birinde sivil toplum geleneğinin tarihi yazıldığında Osman Kavala bu geleneğin en önemli isimlerinden biri olarak şeref sayfasına yazılacaktır. Ve şöyle bitiyor: Osman'ın tutuklanması sonuçları açısından yalnızca bir insanın hücreye konulması fiiliyle sınırlı değildir. Osman Kavala'nın şahsında ne yazık ki onun temsil ettiği, simgelediği bütün değerler, idealler de demir parmaklıklar arasına atılmıştır. Yani Osman Kavala'nın temsil ettiği değerler de hapsedilmiştir, diyor. Bizler buraya gelmişken yalnızca Osman'ın değil, onun gibi adaletsizliğe uğrayarak haksız bir şekilde bu cezaevinde tutuklu bulunan bütün düşünce suçlularını da selamlıyoruz. Onlar için de adalet ve özgürlük talep ediyoruz. Osman'ın da demir parmaklıkların arkasında umudunu hiçbir şekilde yitirmediğini ve bizlere oradan da bu yönde cesaret verdiğini biliyoruz, bunu hissediyoruz. Osman, bugün buradan verdiğimiz bu mesajın, demir parmaklıkları, beton duvarları, demir kapıları aşıp yalnız kaldığı hücresine kadar ulaşacağına inanıyoruz, diyor arkadaşları. Osman tek kişilik hücresinde yalnız değil, şunu çok iyi biliyoruz. Hayatına dokunduğu insanların ona duydukları sevgi, sempati ve iyilik duygularının yarattığı zenginlik bir büyük ışık demeti olarak hücresinin içini dolduruyor, o hücreyi aydınlatıyor. Silivri'ye veda etmiyoruz, buraya yine geleceğiz. Özgürlüğüne kavuştuğu gün onu karşılamak üzere yine burada olacağız. O günün çok uzakta olmadığını ümit ediyoruz. Robert Kolej, 1975 mezunları. Evet, 55 akademisyen ve yazardan Kavala için Erdoğan'a mektubu da okumuştuk zaten. Aralarında Uluslararası Soykırım Çalışmaları Akademisyenleri Birliği Başkanları falan da vardı. Öte yandan bugün de 264 gündür açlık grevinde olan tutuklu Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın tutuklu olmayan bugün 5. duruşması görülecek. Özakça kararın aceleye getirilmek istendiğini söylüyor. Doktorların dehşete kapıldığı kritik eşikteyim, diyor. Nuriye Gülmen içinde 24 saat beyaz bir ışık ve fan sesi altında kalıyor, diyor. Nuriye Gülmen'in kendisi de Cumhuriyet Gazetesi'ne bir demeç vermiş. Nuriye 34 kilo düşmüş olduğu da belirtiliyor. Dosta ve rüzgara hasret, güneşi özledim diyor. Direnmek bir zorunluluktur diyor. Böyle davalarda diyor Nuriye Gülmen, yeterli kanıt iddia belirleyici olmaz. Siyasi kararlarla, talimatla yürür işler. Bence artık böyle sorular çok naif. Bir tweet atıyorsunuz ve tutuklanıyorsunuz. Böyle bir ülkede yaşıyoruz demiş. Öte yandan Tahir Elçi cinayetinin üzerinden de 2 yıl geçti. 3 savcı değişti ama tek bir şüpheli yok. Mermi çekirdeği yok. Kamera kayıtları yok. Kriminal inceleme yok. HDP'li Garo Paylan da milletvekili, İstanbul milletvekili ve bütçe komisyonu üyesi Garo Paylan 400'e yakın dilekçe vermeme rağmen Adalet Bakanlığı'na tek bir tutuklu ve hükümlüyü ziyaret edemedim demiş. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. 9.30-10 arasında da yeryüzünün belki de en önemli meselesi olan göçleri, daha doğrusu iklim kaynaklı, iklim değişikliği kaynaklı göçleri incelemek üzere son derece ayrıntılı ve etkili bir rapor hazırlanmıştı. Climate Refugees diye, iklim mültecileri diye. Onu hazırlayanlardan İsveç'te akademisyenlerden birisiyle etraflı bir Emine Behiye Kara Kitapoğlu'yla bir görüşme yapacağımızı, teknik bir aksaklık olmazsa umuyoruz. Şimdi Ali Bilge'ye bağlanalım. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Merhabalar. Merhaba. Bugün Can yok, izinde o ve birlikte yürütüyoruz. Selahattin var tek masada. Herkese merhaba. Merhabalar. Evet, özellikle bu Mısır katliamından başlayalım isterseniz. Elbette. Yani beni duyuyor musunuz? Evet evet, duyuyoruz. Ah, problem yok. Benim görebildiğim kadarıyla bugüne kadarki IŞİD'in başka ülkelerde yaptığı en büyük katliam, Mısır'daki en büyük katliam da diğer ülkelerde de sanıyorum bu büyüklükte sayısız saldırı oldu ama ciddi bir şey. 300'ü aşkın insan. Evet, 27 çocuk. Olmak üzere değil mi? Evet, 305. Sayısız da yaralı var. Dikkat çeken şeylerden bir tanesi bu insanların camide olması ve sünni olması ve gördüğüm kadarıyla yani sayısız saldırısı oldu. Afrika'dan, Avrupa'ya, Amerika'dan, Asya, Manila'da bile saldırısı var IŞİD'in. Bunlar arasındaki bu derecede büyüklükte pek rastladığımız türde değil ama sayısız saldırıları var. Bu IŞİD İslam Devleti, Suriye, Şam, Irak, İslam Devleti, Irak Şam Devleti'ne ilişkin herhalde kuruluşu, faaliyetleri ve bugünkü durumu, bu savaş, Orta Doğu'da bu işin nasıl yeşerdiğine ilişkin sayısız soru işaretleri önümüzdeki 10 yıllarda yanıt bulmaya çalışacağız. Ve IŞİD nedir, ne değildir diye. Benim dikkatimi çeken şeylerden biri gerçekten, geçtiğimiz günlerde de bunlara işaret etmeye çalıştık. Buradaki IŞİD militanlarının, yani bölgeden değiştirilen IŞİD'liler var. Bir de başka ülkelerden on binlerce IŞİD elemanı, IŞİD askeri, IŞİD militanı başka ülkelerden geldi. Ve geçtiğimiz günlerde Amerika merkezli bir bir araştırma kuruluşu, bir South Fund Center 5600 yabancının Suriye ve Irak'tan ülkelerine döndüğünü, bunların arasında 900 kişinin Türkiye'ye dönen, bunlar yerli insanlar, yani Türkiye vatandaşı. Bunların raporunun adı Halif Edip'in ötesi yabancı savaşçılar geri dönenlerin yarattığı tehdit adlı bir rapor. Bunlardan 7000 civarında kişinin Türkiye'de gözaltına alındığını ama 900'ünün hiçbir engele takılmadan, bu verinin kaynağında merkez Türkiye Dışişleri Bakanlığı olduğunu söyledi. Ve 33 ülkeden IŞİD'e katılanların incelendiği bu rapor da Türkiye vatandaşları 7. sırada. 1. listenin başında Rusya, Suudi Arabistan, Ürdün ve Tunus geliyor. Ve örneğin İngiltere'ye de savaşmaya gidenlerin 850 kişinin yarısı ülkesine dönmüş. Yani IŞİD meselesinin bölgede, yani Astana görüşmelerine geçeceğiz, siyasi çözüm meselesine adım attığını söylüyor garantör tırnak içinde ülkeler. Ama IŞİD'in bu elemanlarının, ki yine aynı raporda 146 ülkede toplam 53.781 vatandaşın IŞİD'e katılabileceği endişesini taşıyor toplam şeyde, bu Türkiye'ye gönderilen listelerde diğer ülkelerin gönderdikleri. Şimdi gerçekten ülkelerine dönen ve ülkelerinde Türkiye gibi örneğin ülkelerde uyuyan, uykuya geçen IŞİD kaynakları var. Ve bunların büyük bir bölümü son dönemde, yine onu zaman zaman ajanslardan gelen bilgiler, IŞİD'in yeni Suriye'si Sina bölgesi. Orada da bir valilik şeklinde örgütlendiğine dair bilgileri ajanslardan bulmak mümkün. Önümüzdeki dönemde yani IŞİD'in sadece bu Rakka'da, İdlib'de, o bölgede sınırlandırılması tek başına yeterli olmadığını görüyoruz. Mısır saldırısı zaten Sina bölgesindeki çok güçlü, orada hala 10 bin ile 20 bin arasında bir IŞİD militanının yerleşik olduğunu söyleniyor ve dünyanın her tarafında dağılıyorlar. Bu çok önemli. Yani bu konuda Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi de geçtiğimiz günlerde uyardı. Suriye'deki cihatçıların Türkiye'de yerleşmesi, Türkiye'ye geçmesi, onların büyük bir bölümü de en yakın ülke Türkiye. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bütün ülkeler tehdit altında. Türkiye zaten bunun acısını çok yaşamış bir ülke. Türkiye'de bu tehdidi ciddi olarak yaşıyor. Evet, yani ben de isterseniz bir ufak iki ilavede bulunayım. Bir tanesi bu Robert Fisk, Orta Doğu'da bütün ömrünü Orta Doğu'dan haber vermekle geçirmiş birisi, Independent'tan şeyi yazıyor. İyimser olmak için pek az sebep var. El-Kaide'nin, sonra IŞİD'in ve Irak-Suriye çöllerinin yanı sıra Sina'dan Mali'ye, Afrika çapında hala varlığını sürdüren bu kapüşonlu, bıçaklı, korkutucu adamların, bu aslında büyük bir umutsuz kederden ortaya çıktı diyor. Zaten o işte oraya yapılan müdahalelerden. Yani çok ciddi, bir sonraki canavar ne olacak diyor. Bugüne kıyasla 1970'lerin o günleri bile gayet de sakin görünüyor diyor. Birinci haber bu. Öte yandan yani şey bile çok, bir son dakika haberi verdi şimdi Selahattin. Yani Türkiye IŞİD'lileri kovalamakta bir hayli zorluk çekerken, gözaltına almakta IŞİD militanlarını, akademisyen ve yazar Fikret Başkaya'nın gözaltına alındı bu sabah saatlerinde. Ankara'daki evinden gözaltına alındığı haberi geldi. Twitter'dan Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Barış Yarkadaş bildiriyor. Yani kendisi çok tanınmış bir akademisyen, malum Mektebi Mülkiye'den Paradigmanın İflası adlı kitabıyla. Gelen arama yapan polisler Paradigmanın İflası adlı kitabı da almış. Kendi kitabını da götürmüşler. Evindeki cep telefonunu da tutanakla götürmüşler. Ve bu gözaltına alınmasına sebep, dosya kapsamında 20 kişi hakkında daha gözaltı kararı olduğunu da söylendiğini aktarmış Barış Yarkadaş, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. Doktor Başkaya'yı davet etseydiniz savcılığa gelirdi. Kendisiyle iki gün önce konuştum. Eve polis geldiğini söyledi. Sonra şu oldu diyor. Bir polis Başkaya'nın evine giriyor. Geliyor. Başkaya misafirlikte olduğu için komşuya not bırakmış. Bunun üzerine Başkaya avukatını aramış. Savcılığa gidip bilgi almaya çalışmış avukat. Bilgi verilmediği için 3 gündür evinde bekliyordu. Bu sabah gözaltına alındı diyor. Kendisi 2007'den beri, 10 yıldan beri Özgür Üniversitede, kendi kurduğu, kurucularından biri olduğu üniversitede ders veriyor. Ve 77 yaşında, ne diyeceğimi bilemedim yani. Vallahi Fikret Başkaya tabu yıkan çalışmalarıyla tanırız. Özellikle yakın tarih ilişkin analizleri ciddi yol açmıştır. Kendisinin duruşu her zaman net ve belli bir kişidir. 1960'lardan itibaren Türkiye'deki akademik ve siyasal hayatta kendini çok net bir şekilde tanımlamış bir kişi. Osman Kavala gibi, Fikret Başkaya gibi katıksız demokratlar, dericiler gözaltına alınıyor ve bunun karşılığı bu ülkede demokrasi hiç bir noktada, hiç demokrasinin içinde yaşarken IŞİD militanları da elini kolunu sallayarak dolaşabiliyorlar. Ve ülkenin önündeki dönemde yani Türkiye'de doğru dürüst bir IŞİD yargılaması olduğunu söylememiz mümkün mü? Değil herhalde. Oldu mu? Evet, değil maalesef, evet. Ama Türkiye'de demokratlar içeride, zindanda ve müthiş bir mağduriyet alanı yaratıyorlar. Dileyelim Fikret Hoca'nın bir an evvel serbest bırakılması gerçekleşsin de diğer insanlar gibi. Bu haber gerçekten son derece üzücü. Umarım muhalefetin bu tür şeylere tavrı daha gelişkin olur. Gerçi kendilerinin de milletvekilleri içeride. Yani benim sormak istediğim bir şey var bu araya geldi. Osman Kavala hususunda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Merkez Karar Yönetim Kurulu gibi organların bir açıklaması oldu mu bugüne kadar? Ben rastlamadım. Ben de rastlamadım. TÜSİAD'dan da gelmedi. Değil mi? Yani evet, yani kadar, uluslararası, yani kendisi önemli bir iş adamı olarak uzun süreden beri faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından da pek yoğun bir şey geldiğini hatırlamıyorum. Tabii yani iş dünyasının bir refleks sunduğunu göremedik şu ana kadar. Siyasi alanda Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefetin dedi. Ben eğer kaçırdıysam özür dilerim tabii peşinden bütün bu şeylerde. Osman Kavala'nın, Fikret Başkaya'nın mağdur tüm alanlarda, problemli tüm alanlarda muazzam entelektüel enerji ve emek sarf eden insanlardır tarih boyunca. Kendi hayatları boyunca. Dediğim gibi katıksız demokrat insanlardır. Araştırmalarla, araştırmalara yaptıkları desteklerle bunu bizzat ispat etmiş insanlardır, göstermişlerdir, örnek olmuşlardır. Yani Osman'ın mesela Türk-Yunan gerilimi 87 sonrasındaki yaklaşımları bellidir. Bütün gerilimli alanlarda entelektüel enerjilerini cömertçe harcamış kişiler. Fikret Hoca'da, Osman Kavala'da ve diğer arkadaşlarda. Onun için yani ulusal ve uluslararası alanda yaşadığımız günler bize 12 Eylül'den daha zor şeyler işaret ediyor. Hep onu söylüyorum. Jeremy Corbyn şu anda İngiltere muhalefetinin başındaki kişi, Türkiye'deki davalara izlemeye geldi 12 Eylül döneminde. O günkü dünya haliyle bugünkü dünya hali arasında tabii ki farklar var. Bugün Türkiye'de yaşanan şiddet ve baskı ortamı 12 Eylül günlerini benzerlik, paralellik kurabileceğimiz, hatta zaman zaman daha yani hakim ve savcılar nezdinde baktığımızda o zamanki sıkı yönetim mahkemelerinde görev yapan askeri hakimlerin ve savcıların içerisinde örnek insanlar vardı. mekanizmalarda emir komuta şeyinin ötesine çıkabilmiş insanlar vardı. Bugün o yaşanmıyor. Öyle bir mekanizma yok. Ama öte yandan ben de şeyi ilave edeyim isterseniz. Yani Kavala'nın lise arkadaşlarının Silivri'de verdiği çok etraflı bir açıklama var ve orada şunu söylüyorlar. Yani açık demokrasi, open democracy internet sitesinin, fikir platformunun daha doğrusu kurucusu Anthony Barnett'ın yazısından bir alıntı yapıyorlar. Yani iyi olmaya çalışanlar vardır, iyi olanlar vardır ve Osman Kavala gibiler vardır. Kendi ligini yaratmış biri. Yani böyle birinin hayatta evet. oluşu onu tanıyan herkese umut verir diyor. Bence Fikret Başkaya için de aynı şey söylemek mümkün. Bu umut onun adaletsizliğin acısını yenmek, diyalog ve karşılıklı anlayışı desteklemek yönünde gösterdiği cömert çabalar sayesinde güçlenmiş olan herkese dalga dalga ulaşır diyor ve sonuç olarak gerçekten de büyük bir uluslararası düzeyde nadir görülen ölçekte bir itiraz seslendirildi diyor. Yani Türkiye'nin her bir tarafından, tam ondan emin değilim Türkiye'nin her bir tarafından geldi mi diyorlar. Ben de emin değilim Ömer Bey. Evet. Mesela ama dünyanın dört tepkisidir zaten evet, belirleyici olan. Dünyanın dört bir köşesinden yükselen destek dalgasıyla diyor ki gerçekten Kavala için muazzam bir şey geldi. Yani benim tanıdığım ünlü Nazi liderlerin de, yani Nazilerle baş etmeye çalışmış Beate Klasfeld gibi insanların da imzalarıyla bütün dünyanın bütün üniversitelerinden gelen şeyler, anti-Naziler yani. Ve sonuç olarak Fikret Başkaya ve Osman Kavala için de ciddi bir şey doğmakta olduğunu da düşünmek istiyor insan. Evet. Kadın yürüyüşü de bütün engellemelere rağmen hafta sonunda ilgi çekici bir şekilde oldu LGBT ile beraber. Yani bir Raquel Dink'in de söylediği gibi bir yandan dünyada yani Şirak Vakfı'nın Hrant Dink Vakfı'na verdiği ödülü kabul ederken Raquel Dink'in de söylediği gibi bu şey devam ediyor, kötücül dalga, ama aynı zamanda da buna karşı şey de yükseliyor bütün dünya çapında diyor. Ben Raquel Dink'e de inanmak istiyorum. Biz bütün bu tepkileri son derece olumlu ve coşkuyla karşılıyoruz ama yerelde ki katkının daha yüksek olması gerektiğini söylemeliyiz. Onun da altını çizmeliyiz. Evet. Osman'ın lise arkadaşları değil, Osman'ın üniversite arkadaşları, Osman'ın değdiği tüm alanlarda, kişi ve kuruluşlardaki tüm vicdanın ortaya çıkması lazım. Buna TESEV'inde, TÜSİAD'ın da, bütün sivil toplum örgütlerinin de ve tüm mağdur alanların temsilcilerinin de katılması lazım. Demokrasiye sahip çıkmak bu kişilere sahip çıkmak demek. Yani Osman Kavala'ya, Fikret Başkaya'ya da bütün akademik hayatı, şimdi kurumların. Bugün Türkiye'de bir akademik hayattan söz edemiyoruz. Bugün Türkiye'de akademik hayat bitmiş durumda. Bugün Türkiye'de medya bitmiş durumda. Dolayısıyla tabelada muazzam bir eksi skor yazıyor Türkiye demokrasisi, Türkiye'de demokratları adına da. Osman Kavala'dan Şahin Alpay'a kadar insanlar içeride. Fikret Başkaya yeni katılıyor, gözaltına alınıyor. Hiç kimsenin bir garantisinin olmadığı bir ülkede yaşıyoruz ve dolayısıyla toplumsal muhalefet 1975 Robert Kolej mezunlarının 15 kişilik açıklamasıyla bir damla katkıda bulunabiliyor ama daha geniş bir hattı gerektiriyor. Bu konu çok konuşulabilecek bir konu ama isterseniz tekrar şu Mısır katliamında, evet, lütfen, notlara dönelim. Beni size de sormak istiyorum. Bu IŞİD onlarca ülkede saldırı düzenledi. Bizim ülkemizde de başta olmak üzere. Ama bir İsrail'de saldırısı yok. Evet. Farkında mısınız? İsrail, yani İngiltere, Fransa, İspanya, her yerde, Amerika, işte Afrika, Afganistan, Pakistan, Manila, Orta Doğu'da her yerde saldırısı var. Ama bu İsrail... Filipinler, evet. Filipinler, yok yani. İsrail, yani İsrail o yanlış anlasınız. Ama İsrail'e ve herhalde IŞİD gibi, bakın ilk defa işte şeyleri de, Sufileri, bu Sufi camisiymiş. Yani Sünni bölgeye saldırdı, kendi şeylerine saldırdı. Sufileri de düşman ilan etmiş, Hamas'ı da düşman ilan etmiş durumda. Yani önümüzdeki dönemde şeye saldırı, Filistin bölgesine bile saldırı düzenleyebilir. Ama en, yani bölgenin en önemli İslamcılarla çatışmalı olan ülkesi olan İsrail'e en ufak bir saldırı yok. Bugün benim bir altını çizmem gereken hususlardan ve merak ettiğim hususlardan ve açıklama yapamadığım, tıkandığım hususlardan biri. Türkiye'de de tabii dediğim gibi bu tarih yazılırken Türkiye'de cihadist örgütlerle bu işin başladığından itibaren ilişkiler yine de tarihçiler açısından, önümüzdeki dönemde gazeteciler açısından cazibesini koruyan bir husus ve daha da korumaya devam edecek. Çünkü mesela bu Musul Başkonsolosluğu'nda aylar süren IŞİD'in beyni olayı nasıl çözüldü? Onu da biliyor muyuz ayrıntılarıyla? Hayır, bilmiyoruz. Onu da bilmiyoruz. Ve onun baş aktörü de Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan yardımcısı oldu. Yani Kan Konsolos Bey arkadaş. Şimdi bunlar böyle altı, bu tür olaylar gelince hatırlamamız gereken, altı çizilmesi gereken husus. Hiç İsrail'e saldırmıyor bu IŞİD. Dünyada saldırmadığı ülke kalmadı neredeyse. Militanların tamamı 146 ülkeden gelmiş, bakın. Bizde de bu ilişkiler son derece önemli ve biz kamuoyu olarak bu şeyleri bilmiyoruz. Zaten girdik mi işin içine inanılmaz bir galeri karşımıza çıkıyor. Dibi de gözükmüyor. Bir diğer husus, biz milli yas ilan ettik. Evet, bir, üç gün sonra. Milli, olaydan üç gün. Olaydan üç gün sonra, evet. Çok, o da ama tuhaf yani. Tuhaf. Yani biliyorsunuz İsrail, Mısır'la ilişkilerimiz en problemli ülkelerden biri. Özellikle Mursi'nin gidişi ve Sisi darbesinden sonra Türkiye-Mısır ilişkileri donuk bir vaziyette. Ama yani mesela Reyhan olayından sonra yas ilan etmiş miydik? Ben hatırlamıyorum, hayır, zannetmiyorum. Ben de hatırlamıyorum. Yani evet, genelde IŞİD'in diğer ülkelerde yaptığı, çünkü Reyhan olayından sonra 57 Sünni vatandaşımız öldürüldü demişti dönemin başbakanı. Bunların da bir altını çizelim, Mısır katliamını hatırlattıkları bunlar. Ama herhalde Sisi'ye de bir Türkiye göz kırpıyor gibi geliyor. Çünkü evet, geçen hafta da demiştim. Yani yakında bu gidişle Erdoğan devirmek istediği Esed'le görüşebilir. Çünkü siyasal Astana çizgisi Esed'i gözeten bir çizgi. Astana'daki tırnak içinde garantör devletler. Ve nitekim biz bunları konuşurken Esed Soçi'ye hava yoluyla Türkiye'nin sahibinde sahasını kullanarak gitmiş. Sahasını kullanarak gitmiş, evet. Şimdi mesele Kürtler olunca bütün münakaşalar, tenakuzlar sona erdiriliyor. İran'la Türkiye'nin tavrı Kürt meselesinde dolayı onlar yakınlaşıyor. Rusya iki el ikisini de sonuca bağlıyor ve sonuçta yani Esed'le yakınlaşma sanıyorum yakında kendini gösterir ve üç ülkenin yaptığı açıklamalarda da şu dikkatimi çekiyor. Yani onu da bir altını çizmek istiyorum. Şimdi Astana'da üç tane ülke var. Rusya, Türkiye, İran, değil mi? Evet. Bunlar Suriye üzerinde tasarrufta bulunuyorlar ve Suriye'nin Suriye'deki yaşanan çatışmalı savaş, iç savaşı durdurmak için askeri olanakları ortaya koydular. Sonra da şimdi siyasal çözüm diyor. Şimdi buradaki açıklamalarda benim böyle garibime giden bir şey var. İşte Rusya deniyor ki, yorumcular da öyle, Rusya, İran ve Türkiye Suriye'nin demokratikleşme sürecinde katkıda bulunuyorlar. Ya bu üç ülkede de demokrasi yok be birader. Yani bugün Rusya ve İran'da, Türkiye'de demokrasi, özgür ve adil seçimlerin yapıldığını söylemek mümkün mü? Ayrıca ev sahibi ülke değil mi? Astana'nın olduğu Kazakistan. Kazakistan değil mi, evet. Orada da bir demokrasiden söz edilmiyor. Ama açıklamalarda ne hikmetse, evet. Suriye'yi demokratikleştirmeden söz ediyoruz. Bu da garip bir şey. Çok, yani büyük bir rüya rüzgarı esiyor tabii, şüphesiz yani. Kesinlikle, yani böyle yani Rusya'da bugün dünya kriterlerine uygun bir demokrasiden, Türkiye'de yani buralar tırnak içinde otoriter demokrasi kandırmacılarıyla yaşayan ülkeler, Türkiye'de dahil. İran'da yani İran'a artık söz bile söylemek istemiyorum, belli, o çok ortada. Dolayısıyla demokratik olmayan ülkeler bir iç savaş yaşayan ve bir bağımsız diktatörün ülkesine demokratikleşme sürecine katkıda bulunmaya çalışıyorlar. Evet, büyük bir da, çelişkiler yumağı halinde devam yani ediyor. Devam ediyor. bu arada da Trump-Erdoğan görüşmesi oluyor. Değil mi? Telefonla bir görüşmede hallediyorlar meseleyi. Hallediyorlar. Yani kötü kedi Trump, iyi kedi Trump'a bir gecede geçiş yapabiliyor. Ve ikna ediliyor. Yani gerçekten bu arada hiç farkında mısınız? Madem böyle çok değil mi? Yani Türkiye Rusya ile olan ilişkilerde, Asya ile olan ilişkilerde bizi de birliğinize alın defa etmiyor son etmiyor, dönemde hatırlar. Hayır, etmiyor, evet. Asya Pasifik'e de katılamadı. Yani büyük bir yani gerçek bir yalnızlık sorunu olduğu konusunda şüphe yok ve Hakan Aksay da geçen gün yazmıştı T24'te çıkan yazısında, yani Putin'le şimdilik iyi olabilir ama hiçbir zaman unutmaz Putin ve ilişkiler her an değişebilir diye de bir uyarıda bulunuyordu tabii. Yani öyle asfalt bir yol yok orada da. Evet, yok. Hiç kimse kendini kaldırmasın. Yani biz bir gecelik ilişkiler dönemini yaşıyoruz dış politikada. Evet, çok acayip. Yani bunu akıl sığardığınız bir, ama şunu altını çizmek lazım. Türkiye bu IŞİD militanlarının giderken bedelini ödedi. Dönerken de bedelini ödeme durumuyla karşı karşıya kalabilir. Ve de yani bugün 3-4 tane soru sorup altını çizdik. İnşallah önümüzdeki dönemde tarihçiler ya da biz yaşarsak bunların sorularının cevabını bulabiliriz. Peki, bakın NATO... Evet, burada bitirelim herhalde. Bitirelim. Çok teşekkür zamanımız ederiz. Zamanımız oldu. Evet, zamanımız doldu. Bir bağlantı yapacağız birazdan. Tamam, tamam. Oldu peki. İyi çok yayınlar. Teşekkür hoşça ederiz. Kalın. Hoşça kalın. İyi günler diliyorum. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Evet, Ali Bilge ile Ekonomi Politiği'nin ardından kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra da bir bağlantımız olacak, İsveç bağlantımız. Emine Behiye Karakitapoğlu'yla konuşacağız. Yeni bir rapor yayınlandı ve çok ses getirdi. FORES adlı kuruluş İsveç'te bir üniversitenin şeyi. Uppsala Üniversitesi'nin bir yayını olarak iklim mültecileri adını taşıyor. Bilim, insanlar, halklar ve yargı organı, hukuk daha doğrusu ve gelecek diye. Ve insanlığın ve belki de bütün canlılar aleminin en önemli şeyi olan, konusu olan iklim değişikliği ve buna bağlı olarak da büyük bir kriz ötesi bir felakete doğru giden mültecilik meselesi üzerine çok kritik bir rapor yayınlandı. Biz de şimdi biraz daha önce de Açık Gazete'de buna yer vermiştik. Şimdi tekrar üzerinde konuşma fırsatı bulacağız. Raporu hazırlayanların ekibin başında olan Emine Behiye Karabitaboğlu ile birazdan. Açık Gazete. Evet, burası Açık Radyo 94.9, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete devam ediyor. Bugün Can Tombil yok, ben Deniz Ömer Madra yürütüyorum Selahattin Çolak'la birlikte. Ve şimdi biraz önce sözünü ettiğimiz gibi bir uluslararası telefon konuşmasıyla bağlantımız var. Emine Behiye Karakitapoğlu'yla bu Forest diye adlandırılan kuruluşun iklim mültecileri konusunda biraz ürkütücü ama son derece önemli sonuçları olan raporunu, biraz da kendisi raporu hazırlayanlardan biri, hatta başında, ekibin başında olan insanla konuşalım. Merhabalar. Merhaba Ömer Bey. Günler. Herkese iyi haftalar. Size de öyle. Çok teşekkür ederiz bizimle bu mülakatı kabul ettiğiniz için. Doğrusu ben ilk gördüğümden beri üzerinde epey medyada fazla yer bulamadı ama ufak ufak haberler yer aldı. Ben okuma fırsatını buldum bu konuyla ilgili epey uğraşanlardan biri olarak ve dehşete evet. Kapılmamak mümkün değil. Şimdi özellikle mesela 2050 tarihli hesaplara göre bu konunun en çok uğraşan insanlarından biri Myers'ın ta 1993'ten beri 150 milyon iklim mültecisi olacağını söylediği bir durum var. Şimdi 200 milyona çıkartmış tahminini 2005'te. Oysa bir de Christian Aid diye de 1 milyar insandan bahsediyor 2050'ye kadar. Yani önümüzde 23 yıl bir şey var yani. 30 kaç yıl işte böyle bir şey. Şimdi ne olacak, nedir bu, birazcık anlatır mısınız? Dediğiniz gibi iklim mültecileri konusu aslında yıllardır üzerinde konuşulan bir konu. Hatta 1970'lerden beri birçok yayın yapıldı, araştırma yapıldı bu konuda. Nihayet 1990'da Birleşmiş Milletler'de çok büyük bir toplu göç yaşanacağını iklim sebebiyle 1990'daki raporunda dile getirdi. Onun ardından söylediğiniz gibi birçok kesin, yani kesin söylemek çok zor tabii ama olabildiğince net rakamlar verilmeye çalışıldı. Yani en çok telaffuz edilen, büyük ihtimalle olması beklenen sayı 200 milyon kişinin 2050 yılı itibarıyla iklim mültecisi durumuna düşme ihtimali. Hatta 1 milyar diyenler bile var. Birazcık neden insanlar mülteci olacak ondan konuşacak olursak. İklim değişikliği insanların yaşamını çok farklı şekilde etkiliyor. Bazen çok yavaş etkileri olabiliyor. Mesela kuraklık, su sıkıntısı gibi. Bir de ani etkileri var. İklimin çok büyük afetler son yıllarda duyuyoruz. Bütün kamuoyu da dikkatle izliyor. Bunlar seller, kasırgalar. Son 30 yılda çok büyük miktarda arttı bu doğa olayları, aşırı hava olayları dediğimiz olaylar. Evet. Ve yani tabii kuraklık da aynı şekilde. Son 30 yılda mesela 1.6 milyar kişi kuraklıktan etkilendi. Bunlar yavaş etki aslında kuraklık. Ama daha şimdiden etkisini göstermeye başladı insanların hayatlarında. Aslında ortalamaya vurulacak olursa, son 8 yıl üzerinden konuşacak olursak, 2008-2015 yılı arasında yılda ortalama 24,5 milyon insan bu aşırı hava olayları sebebiyle yerlerinden göç etmek zorunda kaldılar. Durum gerçekten çok sıkıntılı. Başka bir etkisi iklimin insan yaşamına etkisi ve göçleri tetikleme ihtimali deniz seviyesinin yükselmesiyle olması evet. bekleniyor. Önümüzdeki işte bu kalan zaman içerisinde 2100'e kadar 1 metrelik bir yükseliş bekleniyor. Aslında değişik öngörüler var. Fakat kesin olan bir şey var ki deniz seviyesi önceki dönemlere göre çok hızlı yükseliyor. Mesela 1901 ve 2015 arasında yaklaşık 20 santimetrelik bir yükselme varken 1993'te 2016 arasında, yani bu 20 santimin 8 santimi 1993-2016 arasında yükselmiş. Yani çok ciddi bir deniz yükselmesi var. Şu anda dünyada 600 milyon insan adalarda yaşıyor ya da deniz yükselmesinden etkilenecek olan kıyı bölgelerinde yaşıyor. Yani bütün bunlar ileride yani eğer Paris Sözleşmesi'nin öngördüğü 1,5 derecelik artış olsa bile önüne getiremeyecek sonuçlar. Kaldı ki hatta 2'ye kadar yükselmesi tolere edilebilir gibi bir şey de var biliyorsunuz Paris Anlaşması'nda. Evet. Fakat öbür taraftan öngörüler, hala araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. İklim değişikliğiyle mücadelede kat edilen yol ya da kat edilecek yolun belirlenmesi sürecinin yavaş olması sebebiyle aslında önümüzdeki yüzyılda 3 hatta 4 dereceye kadar bir artış olma ihtimalinden bahsediliyor. Yani durum gerçekten çok ciddi. Evet, bunu pardon sözünüzü keserek şunu da ilave edeyim. James Hansen, yani bu iklim değişikliği konusundaki işte en çok bilgi sahibi olmamıza yol açan insanlardan biri, önemli iklim bilimci. James Hansen 3 derecelik bir artışın şu anda yaşamakta olduğumuz bütün şeyleri, yani sıcak dalgaları, hava sıcak hava dalgaları ve benzeri suların yükselmesi filan, hepsinin 3'e katlanması anlamına geleceğini söyleyerek dehşet verici bir açıklamayı daha yeni yaptı. Evet, kesinlikle. Yani altından kolay kalkılabilir, hatta kalkılabilir olduğu konusunda emin değilim. Bir de şeyi de ilave etmek istiyordum. Yeni bir Avustralya'da Richard Flanagan'ın bir yazısına rastladım. Man Booker Prize ödülünü kazanmış olan romancı, ünlü romancı, Avustralya'nın bu mülteciler konusunda Manus Adası'nda dehşet verici bir cehennem yarattığını ve demokrasinin sıfıra indiğini söylüyor. Hepimizi aşar bu utanç diyor. Yani böyle şeyler de var işte. Suriye'deki felaket, kuraklıktan, uzayan bir kuraklıktan çıktı apaçık ortada. Bir yandan Avustralya'da, demokrasinin beşiklerinden biri olan Avustralya'da insanlara işkence ediyorlar. Hatta bu konuyu belirten gazeteciyi bile hapse atıyorlar filan. Nasıl bir gidiş bu? Ne diyorsunuz? Tabii ülkelerin politikalarını tek tek ele alırsak hakikaten çok yani şaşırtıcı durumların olduğunu görüyoruz. Amerika örneğinde olduğu gibi Avustralya. Aslında Avustralya Paris Sözleşmesi sürecinde çok ciddi söylediğiniz anlamda olumsuz çalışmalar yürüten bir ülke. Evet. Orada iklim mültecilerinin şu anda hiçbir şekilde koruma altında, uluslararası koruma altında olmayan mültecilerin Paris Anlaşması Sözleşmesi'ne dahil edilmesi söz konusuydu. Bu konuda çok ciddi yani kulis çalışmaları yapılmıştı. Bir sürü Birleşmiş Milletler organizasyonu ve diğer işte iklimle ilgili kuruluşlar tarafından. Fakat Avusturya'nın çabaları sonucu konu maalesef sonuca ulaşamadı. Avustralya'nın böyle bir şeysi var, tutumu. Yani karbon ayak izi konusunda da zaten biliyorsunuz başı çeken ülkelerden birisi. Kömür özellikle tabii, evet. Evet. Evet, yani aslında söylediğimiz gibi en başta iklim mültecileri konusu yaklaşan çok büyük bir sorun diye kamuoyu, yani kamuoyu bilmese de uluslararası camia bunu biliyordu. Fakat bir türlü yani somut adım atma girişiminde bulunulmadı. Hala da çok net bir gelişme yok. Bonda da pek bir şey yapılmadı, tartışılmakla kalındı. Yani aslında durumu özetleyen Uluslararası Göç Örgütü'nün 2008'deki iklim ve mülteci göç sorunu raporunu yazan Oli Brown'un bir sözü var. Uluslararası camiada çok işbirliği içerisinde mülteciler, iklim mültecileri sorununu görmezden gelen çok başarılı bir durum söz konusu diyor. Yani uluslararası bir sözleşmenin ya da bir korumanın geliştirilmesi için hiçbir ülke istekli değil. Bunu Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği de değişik şekillerde dile getirdi zaten. Durum bu. Ancak tabii böyle devam edemez. Evet. Ben de tam onu soracaktım. Şimdi gene sözünüzü kesiyorum ama yani bir de raporunuzun bu Marcus Larsson ve Adam Reuben'le beraber hazırladığınız bu Climate Refugees, iklim mültecileri başlıklı raporda İkinci bölümünde de bir şey var, böyle 2085 gibi biraz uzak bir, yani 43 yıl falan sonra 5 milyar kişinin su kıtlığı tehlikesi altında kalacağı yolunda inanılmaz, yani yaşanabilir bir dünya olmanın çok ötesinde bir şeyden bahsediyoruz. İşte kasırga dalgalarının sadece 225 milyon kişiyi etkileneceğini ve bunun tabii Türkiye'yi de derinlemesine etkileyeceği ülkelerden biri olduğunu da net olarak ortaya koyuyor. Sadece Afrika'da su kıtlığı yaşayan ülke sayısının 24'e çıkacağı gibi haberler vardı. Evet. Yani evet, haberler evet. Dediğim raporunuzdan. Şimdi bu durumda bunun özellikle de iki şeyi sormak istiyorum. Bir tanesi bu göçlerin, evet, iklim göçlerinin tarihin en önemli olayı olduğu da belirtiliyor raporda zaten. Forest raporunda, sizin raporunuzda iklim değişikliğinin en önemli etkisi göçler. Bunun en önemli etkisi de herhalde şiddet, yani IŞİD gibi şiddet ve terör örgütlerinin doğup çoğalmasına da, ayrıca da bölge savaşlarına, çatışmalarına, hatta savaşlara da yol açabileceği konusunda bazı tahminlerimiz ve öngörüler var. Bunlara ne diyorsunuz? Evet abi, su kıtlığı yani uluslararası camiada ve birçok bilim insanı tarafından çatışma ateşleyicisi olarak zaten tespit edilmiş durumda. Evet. En son 2016'da Dünya Bankası da bu konuya dikkat çekti. Önümüzdeki dönemde su sorununun çıkabileceğini, bu yüzden sürdürülebilir su politikalarının yürütülmesi gerektiğini, yoksa ciddi su sıkıntısı sonucunda toplu göçlerin olabileceğini, bunun sebebinin de su sıkıntısına bağlı olarak üretimin düşmesi, ekonomik istikrarsızlık sonucu ortaya çıkacak olan toplumsal huzursuzluk diye açıkladı. Yani biliyorsunuz Suriye'de meydana gelen sıkıntıların, evet, iç savaşın gerekçelerinden birisi de doğrudan olduğu söylenmemekle birlikte Suriye'nin 2007-2010 arasında yaşamış olduğu çok büyük kuraklık gösteriliyor. Yani sadece suyun olmaması ülkelerde zincirlemeye çok kötü sonuçlar doğurabiliyor. Yani ekonomik istikrarsızlık sonrasında başlayan boşluk, siyasi adımların ve gerekli önlemlerin alınmaması halinde çok ciddi sıkıntılara, çatışmalara dönebiliyor. Evet. Tabii yani de, yeni rakamda mesela 340 bini aşkın sayıda, daha yepyeni bir Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği bilgi var. İşte 2011 Mart'ında başlayan bu küçük bir isyan, ayaklanmadan, deradan başlayan şeyin bu 5 aradan geçen 6 küsur yıl içinde 343 bin'den fazla insanın hayatını kaybettiği, bunun 102 binin sivil, 19 binin de çocuk olduğu gibi korkunç rakamlar da var yani. Ve bunlar da gene kuraklığa bağlanıyor değil mi Emine Hanım? Evet, yani Orta Doğu'daki Suriye'de kendini gösteren kuraklığın aslında önümüzdeki 30 yıl içerisinde, hatta şimdi son yani kitabın kapsamadığı ama son gelişmelerden konuşacak olursam, hı hı. Orta Doğu'daki yani Batı Asya'daki su kıtlığını Türkiye'yi de içine alan, Türkiye hatta Yunanistan'ı da bir miktar içine alıyor. Kuzey Afrika tümüyle, Cezayir, Tunus, Mısır, oradaki bütün ülkeler, Orta Doğu, İran, Irak, Suriye, yine Kuzey Doğu'daki ülkeleri içine alan bölgede 2040 yılında çok ciddi su sıkıntısı başlayacak. 2050'yi bile görmeyecek Türkiye. 2000... O açıdan... Evet, buyurun. Evet. 2040, bu coğrafyaya baktığımız zaman zaten çok sorunlu bir coğrafya olduğunu biliyoruz. Su kıtlığının ve gıda kıtlığının, gıda konusunda da aslında ayrıca konuşmak isterim. Lütfen. Ancak şimdi bu bölgedeki su kıtlığının ortaya çıkaracağı gıda sorunu, söylediğimiz bu sosyal huzursuzluklar, işte arkasından gelecek çatışmalar için çok uygun bir şey. Ve buralarda başlayacak olan işte yer değiştirmeler ya da göçler diyebilirim. Bunların yönünün çoğunlukla Avrupa'ya olması bekleniyor. Dolayısıyla biz çok tatsız bir yerdeyiz. Türkiye'nin çok yani... İvedi bir şekilde önümüzdeki 30 yıllık bu anlamdaki politikalarını netleştirmesi, çok ciddi adımlar atmaya başlaması gerekiyor. Gıda demiştim. Evet. Alo. Alo evet, yani 2040 dediğinizde de zaten 22 yıl bir şey var aslında. Yılın bitir 2017'de bitiriyoruz. Yani 22 yılda inanılmaz bir şeyden, felaketler zincirinin kopabileceğinden bahsediyoruz da, mesela Türkiye'de ve başka ülkelerdeki, Avustralya'daki bakanlar da ne kıtlığı, su yok, her yerde su var, tedbirleri alıyoruz filan diye konuşuyorlar ve kömüre yatırım yapıyorlar. Yani biraz çelişkili de bir durumla karşı karşıyayız. Kesinlikle, yani aslında sorun o. Yani uluslararası kamuoyunun somut adımlar atmaya yanaşmayan ülkeler sebebiyle fazla mesafe kaydedememesi. Gıda krizi, evet, diye kısaca anlatayım. Lütfen. Şimdi iklim değişikliği 1970'lerden beri zaten %6'lık genel olarak bir gıda üretiminde, temel gıda üretiminde azalmaya sebep olmuş. Şimdi bunun 2050'ye kadar çok daha büyük oranlara ulaşması bekleniyor. Türkiye %20-25 civarında bir tahıl üretiminde kayıp olacağı beklentisi var Türkiye'de. %25 diğer... öyle mi? Müthiş bir şey yani. Evet. 20-25'e kadar ulaşabilecek korkunç. Bu çok yüksek oranlardan birisi zaten. Yani Türkiye'deki ürün sıkıntısı tahılla sınırlanmış şu andaki araştırmalar, ama işte diğer ürünlerin nasıl etkileneceğini bilmiyoruz. Tabii ki su ve kuraklık hayatın her alanına, her ürünün üretimine, narenciyeden işte sebze üretimine, hepsini etkileyecektir. Yani tahıl sadece bir gösterge olarak %20 diyoruz. Evet. Hepsini mutlaka etkileyecektir. Bir kere daha tekrar edebilir miyiz? Bunu hafızalarımız kavramakta biraz güçlük çekebilir. Ne zamana kadar yani önümüzdeki hangi yıla kadar Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgede %20 ila %25'lik bir tahıl kaybı olması bekleniyor? 2050. 2050. İnanılacak gibi değil yani. Evet, peki. Evet. Pardon, sık sık sözünüzü kesiyorum. Estağfurullah, ben karar veremedim. Anlatacak, söyleyecek çok şey var. O yüzden seri anlatayım mı yoksa size... Buyurun buyurun, devam edin lütfen. Mümkün olduğunca anlatayım istiyorum. Yani su sıkıntısı deyince Türkiye'nin zaten ciddi şekilde su sorunları var. Biz işte ırmaklarımızdan bahsettiğimiz zaman Fırat ve Dicle'den, o havzadan daha çok konuşuruz. Irak, Suriye'yi ilgilendiren alt kısımlarda, alt bölümlerde. Fakat su sıkıntısının başladığı bir dönemde Türkiye'nin birçok ırmağı aslında sorunlu. Yani bunları kullanma konusunda ülkeler arasında da sıkıntı yaşanabilir. Mesela Meriç, sınır aşan sular düşünüldüğünde. Çoruh, Türkiye ile Gürcistan arasında sorun olabilir. Arpaçay, Aras Nehri'nin kolu, Ermenistan'la ortak. Barajdan şu anda işte Türkiye ve Ermenistan yararlanıyor, baraj Türkiye tarafından. Aras Nehri Türkiye'den çıkıp Hazar'a gidiyor. Bu arada Azerbaycan ve İran'dan yani sorun yaşama ihtimali var. Asi Nehri var Suriye'den. O konuda Türkiye'nin çok netleşmiş bir yani gelecek öngörüsü var mıdır bilemiyoruz. Çünkü Suriye o nehir üzerinde bir takım regülatörler inşa etme aşamasında. Yani Asi Nehri'nin Hatay bölümü kuruyabilir. Türkiye su konusunda mevcut kaynaklarını ileride bir şekilde daha az kullanma ihtimali de doğabileceğini düşünmesi gerekir. Bilmiyorum, hatırlıyor musunuz? Bir dönem Bulgaristan'dan su alınmıştı. Evet. 1993'te. Gayet iyi. 12 saatte. Evet. Su çok büyük sorun Türkiye için. Bütün bunlar olurken yani buradan izleyebildiğim kadarıyla daha çok güncel konular üzerinde sanıyorum çalışılıyor. Fakat önümüzde çok az bir zaman kaldı. Burada İsveç'te ve diğer Batı ülkelerinde iklim değişikliğinin yaratacağı sonuçlara karşı çok ciddi önlemler alınmaya başlandı. Her ne kadar uluslararası kamuoyunda çok istekli görünülmese de bazı konularda birçok ülkede benzin mazot kullanımı, petrol ürünlerinin kullanımı sona erecek. Mesela İsveç'in hedefi 2045 ama Uppsala, İsveç'in en iddialı komünü ve 2030'da sıfır petrol ürünü olarak planlandı. 2 yıldır da hiçbir şekilde petrol ürünlerine yatırım yapılmıyor bu komün içerisinde, il bölgesinde. Çünkü tümüyle yenilenebilir enerjiye geçiliyor. Bilmiyorum, buradan bakıldığında Türkiye'de sanki bir şeyler çok yavaş gidiyor o anlamda. Evet, yani bunu aslında konuşmaya devam etmemiz lazım. Zaman da sizin de söylediğiniz gibi çok dar. Yani mesela Cağal'da çıkan bir 139 ülkede 2050'ye kadar %100 yenilenebilir enerjiye geçilmesi raporu da gördük. Bu sene çıktı o da, Mark Jacobs'ın ve arkadaşlarının Stanford Üniversitesi'nden pek çok şeyle birlikte yaptığı. Gene aynı şekilde bir başka raporda Drawdown, New York Times'da da bestseller olan ve İşte bu küresel iklim değişikliğini, küresel ısınmayı geri çevirmek için Paul Hawken önderliğinde bir gene büyük bir geniş bir ekibin hazırladığı araştırmalar var. İşte siz de İsveç Uppsala Üniversitesi'nde, siz orada öğretim üyesi misiniz? Uppsala Sverige Landbrugs Üniversitesi, öyle mi? Hayır. Ben orada çevre iletişimi ve yönetim konusunda master yaptım. Şu anda Uppsala Komünü'nde iklim ve enerji verimliliği üzerine çalışıyorum kitabımın basılmasından sonra. Forest'te bu araştırmayı yapmak üzere çalışmıştım. Evet. Şu anda ise tümüyle uygulama üzerindeyim. Çok, o zaman yani Emine Hanım çok değerli hem çalışmalarınız hem de bize verdiğiniz bilgilerin çok önemli olduğu düşüncesindeyiz. Bunu sürdürelim eğer izniniz ve vaktiniz olursa. Bu konuda çok uzun yıllardan beri giderek artan ağırlıkta üzerinde çalışmaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Sizin de desteklerinizle bu konuda şeyi artırabiliriz, yani farkındalığı artırabiliriz ümidindeyiz. Ben bir de son soru olarak, artık bitirmek zorundayız da programı, şeyi sormak istiyordum. Yani bu tarz raporların, yayınların faydası konusundaki düşünceniz nedir? Yani ülkelerde siyasi karar alıcıları etkileyebiliyor mu? Hükümetleri ne ölçüde etkiliyor sizce? Yani bu aslında bu tür bilimsel raporların ülkeleri nasıl etkilediği biraz o ülkedeki demokrasinin nasıl işlediğiyle ilgili. Eğer bilimselliği ve akılcılığı önceleyen karar alma mekanizmaları, siyasetçiler varsa bu tür raporlar tabii ki etkili. Ben bunu anlamak için aslında düşünce kuruluşlarının sayısının önemli bir gösterge olduğunu düşünüyorum. Yani dünyada şu anda toplam 6846 düşünce kuruluşu var. Bunların çok büyük bir kısmı Kuzey Amerika'da demokrasinin olabildiğince işlediği diyelim, belki son dönemde bir miktar farklı konuşmaya başladık ama Türkiye'de ise baktığımda 35 civarında, ki buna başka, mesela şimdi adını telaffuz etmediğim bazı batı vakıfları da dahil ederseniz, yani dünyadaki düşünce kuruluşlarının, Forest de buna dahil, İsveç'te 77 adet var, son derece aktifler. Düşünce kuruluşları siyasetçilere bilgi üreten kuruluşlar, bildiğiniz gibi. Politika alternatifleri evet, yaratılması için temel bilgileri, son gelişmeleri, dünyadaki son gelişmeleri araştırıp politikacıların bilgisine sunmak. Bu rapor İsveç'te çok yani etki yaptı diyebiliriz daha şimdiden. Raporun lansmanına çevreyle ilgili bakanın müsteşarı geldi. İşte Birleşmiş Milletler'den, Cenevre'den katılımcılar oldu ve İsveç'te çok basında da yer aldı. Dolayısıyla Türkiye'de bu tür işte ülkeyi belli yükümlülüklerin altına sokacak bir yayına hükümet temsilcilerinin katılacağını ben pek düşünmüyorum. Yani bu raporların etkili olması sanırım demokrasiyle çok ilgili diye düşünüyorum. Son derece önemli. Ben de tamamen katılıyorum size. Emine Karakitapoğlu, çok teşekkür ederiz. Bizimle biz sizinle bağlantıda kalmaya ve önümüzdeki çeşitli programlarımızda da sizden destek almaya çalışacağız. Eğer izniniz olursa çok mutlu oluruz. Estağfurullah, çok mutlu olurum yapabilirsem. Çok teşekkürler. İyi günler. Ben teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. İyi günler. Evet, Emine Karakitapoğlu'yla konuştuk. Kendisi Climate Refugees diye adlandırılan, yani iklim mültecileri, bilim insanlar, hukuk ve gelecek alt başlığını taşıyan Forest adlı kuruluşun ki diğer iki İsveçli Markus Larsson ve adam Reuben'le beraber yapılmış bir raporun, çok yankıları olan bir raporun, dünyada da yalnız İsveç'te değil, raporun imzacısı. Onunla bu işlerin, politika alternatifleri üretme konusunda demokrasinin nasıl vazgeçilmez olduğunu söyleyen bir söylediği bir sözle de bitirdik konuşmayı. Bu şekilde de şimdi bir ara vereceğiz. Ondan sonra da hafif bir uzatmalar da yapacağız. Size daha önce de evet, o zaman devam edelim. Bu şeyde saat 10 geçiyor. Bir 5-10 dakikada şeye dönme imkanını bulabilirsek, bu Zarrab davası diye adlandırılan davayı, ondan sonra bitirelim Açık Gazete'yi. Biraz farklı bir format oluyor ama zaten olağan dışı bir ortamda yaşadığımızda söylenebilir. Biraz da formatta böyle bu şekilde uzatma çekme uzatma yapabiliriz. Evet, şimdi Zarrab davasına dönecek olursak, bir kere daha Türkiye tarihinin gördüğü en önemli mesele bu. Öyle görünüyor. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi rejiminin uluslararası arenada kurduğu kirli para ağı ve pazarlıklarla 15 yıldır iktidarda kalmayı başardı ama bütün bir ülkeyi uçuruma sürükledi. Alt başlığıyla yayınlanan Armağan Kargılı yazısı vardı. Sanık artık Zarrab değil Türkiye diye, artı gerçek internet yayın organında çıktı bu. Ve bu üçüncü bölümüydü. Yani rüşvet, zimmet, görevi kötüye kullanma, suistimal, ihaleye fesat karıştırma, kaçakçılık, hırsızlık, kara para aklama, altın kaçakçılığı, uluslararası ambargoların delinmesi, uluslararası farklı suçlar ve belki de en önemlilerinden biri terörizme destek, uluslararası teröre destek suçlarını da içeren bir şey var. Bu noktaya kadar böyle gitti. Yani 17 Aralık 2013 tarihinde dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu Salih Kağan Çağlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar, Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan, Reza Zarrab da en az 3 milliyeti nüfus kağıdı ve pasaportu olduğunu bildiğimiz bir kişi. Yani İran kökenli ama aynı zamanda Makedonya, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı da var, tebası, hatta Azerbaycan olduğu da söyleniyor. Yani belki de 4 uluslararası bir iş adamı onun da aralarında bulunduğu ve ayrıca başka bir iş adamı Ali Ağaoğlu'nun ve Fatih Belediye Başkanı'nın Mustafa Demir'in de aralarında yer aldığı 89 kişinin, işte bu demin sözünü ettiğim çeşitli rüşvet vesaire suçlamalar yöneltilerek gözaltına alınmasından sonra başlıyor. O dönemin başbakanının da paraları sıfırla dediği ses kaydı da aralarında olan çok sayıda tapenin günler boyu internette dolaştığını yazıyor Armağan Kargılı. Oğulları tutuklanan Ekonomi Bakanı ile İçişleri Bakanı'nın bakanlıktan istifa ettiği ve aynı tapelerde, yani dinleme kayıtlarında bakara makara sözleriyle Bakara suresini Kur'an-ı Kerim'den alay konusu yaptığı iddia edilen Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'ın da görevinden alındığı bir durumla başlıyor. Ondan sonra da tam bu sırada işte FETÖ, yani Fethullah Terör Örgütü operasyonunda başlandı. Ve gözaltına alınanlar da aralarında Zarrab'ın da bulunduğu 24 kişinin tutuklandığı, 28 Şubat 2014'te hepsinin serbest kaldığı, birbiri ardından yapılan yasal düzenlemelerle soruşturma açıldı, kapatıldı. Operasyonu yöneten savcıların ve polislerin çoğunun da açığa alındığı, haklarında yakalama emri çıkarıldığını hatırlatan yazıda, bu Armağan Kargılı'nın yazısında, daha sonra da aynı anlarda Reza Zarrab'ın patronu olarak bilinen Babek Zencani'nin 30 Aralık 2013'te İran'da tutuklanıp başkent Tahran'daki ünlü evin hapishanesine sevk edildiği haberi duyuldu. Bu durumda da o da tam 17 Aralık operasyonun olduğu günlerde gözaltına alınmış olmalıydı diyor. 2013 Ağustos'unda da Ahmedinejad'dan Cumhurbaşkanlığını devralan ve Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliğine sıcak yaklaşan Hasan Ruhani de muhtemelen İran'daki operasyon için aynı anda düğmeye basmıştı deniyor. İran'daki soruşturmanın akıbeti farklı oldu. Zencani adına Onur Hava Yolları'nı satın aldığı iddia edilen Mehdi Şems ve HFH adı kayıtlarda böyle geçiyor. Birlikte yargılanıyorlar ve Zencani ve diğer iki sanık 3 milyar dolar dolayında devletin petrol gelirini zimmete geçirmekten idam cezasına çarptırılıyorlar. Bu 102 yani Zencani'nin duruşmada verdiği bilgiye göre bazen günde 2 milyon varil yaklaşık 150 milyon dolar tutarında petrol satıldığı oluyor. Çok muazzam meblağlardan bahsediliyor. 170 milyar dolarlık kara para aklanıyor. Dünya tarihinin de önemli olaylarından bir tanesi olarak önümüze çıkıyor. Türkiye'de dağıtılan rüşvetin 8,5 milyar dolar olduğu açıklanıyor gene mahkemede. Ve daha sonra geçen haftada sözünü ettiğimiz daha önceki bölümdeki yazısında Arman Kargıl'ın söz ettiğimiz Açık Gazete'de Türkiye'de yakalanan ve daha sonra bir işlem yapılmadan yollanmasına izin verilen 1,5 ton altın da var. Bu da şeye gidiyor, Dubai'ye gidiyor yanılmıyorsam. Böylelikle Zarrab'la Zencani ilişkisi de resmen kanıtlanmış oluyor. İran asıllı Türkiye ve Makedonya vatandaşı, işte Azerbaycan vatandaşı da olduğu iddia edilen Reza Zarrab, Türkiye'den ailesiyle birlikte Disneyland'de tatil için gittiğini söylediği Amerika'nın Miami havaalanında 19 Mart Cumartesi günü yakalanıyor, 22 Mart Pazartesi de tutuklanıyor. Ve Demokrasi Savunma Vakfı uzmanlarından Emanuele Ottolenghi birkaç yazısında ısrarla Zarrab'ın Amerika'ya, Birleşik Devletleri'ne gitmeden önce mal varlığını devrettiğini yazıyor. Bu konuda da Türkiye'de benzer iddiaları çok sayıda isim dile getiriyor. Reza Zarrab'ın İran'da idamla yargılanmaktansa Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeyi tercih etmiş olabileceği söylenmişti bu yazılarda. Daha sonra Preet Bharara Trump tarafından görevden alınan davanın ilk savcısı oluyor. Zarrab kendisine dünyanın en pahalı avukatlarından oluşan bir savunma ekibi kuruyor. Ekibe sonradan New York'un meşhur eski belediye başkanı Rudy Giuliani, Trump'a yakın biri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Adalet Bakanı Michael Mukasey de avukat olarak katılıyor. Bu isimler gelip Türkiye ile gelerek Erdoğan'la görüştükleri de biliniyor ama ancak avukatlık paralarının Zarrab mı yoksa Türkiye tarafından mı ödendiği, yani kısacası Zarrab'ın mı Türkiye'nin mi avukatlık yaptıkları hala tartışmalı bir konu diyor Arman Kargılı artı gerçekteki bu yazıda. Kesin olansa şu: Zarrab'ın New York'ta yargılandığı davada savcılıkla işbirliği yaptığı ve bunun karşılığında da adının sanık listesinden çıkarıldığı. Hatta ünlü avukatı Benjamin Bramman'ın elindeki bütün dosyaları teslim edip bu işten vazgeçer gibi oldu ve şimdi Hollywood'daki bu dünyada da patlayan büyük cinsel taciz skandalının baş hedefinde olan ünlü yapımcı Harvey Weinstein'le anlaştığı haberi bile yer aldı diyor. Ayrıca da bir başka isim, Amerika Birleşik Devletleri'ne neden gittiği hala bilinemeyen Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın bu davanın başsanığı konumuna geçmesi de zaten Reza Zarrab'ın davadan düşürüldüğü anlamına geliyor diyor. Çok karmaşık bir sistem var. Yüzlerce milyon dolarlık paranın aklandığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin finans sistemi kullanılarak İşte eski ekonomi bakanı Çağlayan, Halk Bankası eski genel müdürü Süleyman Aslan ve Zarrab'ın kardeşi Muhammed Zarrab ya da Can Sarraf Türkçe ismiyle ve iş ortağı Abdullah Habbani, bu da bir ara Zarrab'ın şoförü olarak geçiyordu. Ve bunlar, şimdi burada çok önemli bir şey var. Bu paraların bir bölümünün terörizmi desteklemek için kullanıldığı yolunda bir iddia var. Çok önemli bu. Bunların arasında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun adı geçiyor. İran merkezli Mahan Hava Yolları'nın adı geçiyor. Ve bu hava yolunun Hizbullah'a eleman taşıdığı söyleniyor. Davanın diğer sanıkları da, onlara yöneltilen suçlamaların ayrıntıları da BBC Türkçe servisinin hazırladığı bir çok ayrıntılı haber var. Oraya da belki ileriki günlerde biz de tekrar dönme fırsatı bulabiliriz. Zarrab davasında bilinmesi gereken 5 nokta adını taşıyan bir ayrıntılı haber de BBC Türkçe servisinde vardı. Dünyanın çeşitli yerlerinde, hem New York Times'da bugün ve Wall Street Journal'da çıkan iki yazıdan da bahsetmiştik. BBC'nin kendisinde, BBC Türkçe'de ve başka Guardian'da da ayrıntılı yazılar çıkıyor, çıkmaya devam ediyor. Bir de Michael Flynn meselesi var. Davaya yeni bir boyut katılabilir. Özel yetkili savcı Robert Mueller'la işbirliği yapmaya karar verdiği haberleri var. O da devam eden, Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden önemli bir soruşturma. Onunla da işbirliği kararları, haberleri var. Ve Fethullah Gülen'in kaçırılıp Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili Zarrab davasını düşürmesi için Türkiye'den 15 milyon dolar alıp almadığı konusu da soruşturma kapsamında ele alındığı yazılıyor. Yani bu da görüşülecek. Bunu daha yeni şeyde savcı, görevden alınan savcı da Preet Bharara yeni yazmış tweette, bu soruşturmada Mueller tarafından devam ediyor diyor. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütü saydığı İslam Devrimi Muhafızları Ordusu, Hizbullah ve El-Kaide gibi örgütlenmelere destek sağlandığı da iddianamede var. İddianamede ayrıntılı olarak İngilizcesi var. Oradan da ulaşılıp bakılabilir. Türkiye'yi asıl zor durumda bırakacak iddianın da bu olduğu yazılıyor. Çünkü dinlemelerin boyutunun nereye kadar ulaştığı henüz bilinmiyor. Yalnız çok önemli bir şey var. 17 Mayıs 2010 tarihinde Brezilya, Türkiye ve İran arasında bir Tahran protokolü imzalanmış. Projenin önemli bir taşı, temel taşı, Tahran protokolünde nükleer işbirliğini kolaylaştırmak üzere İran İslam Cumhuriyeti'ne, İran İslam Cumhuriyeti 1200 kilogram düşük düzeyde zenginleştirilmiş uranyumun Türkiye'de muhafazası konusunda mutabıktır. Türkiye'de olduğu süre zarfında söz konusu düşük düzeyde zenginleştirilmiş uranyum İran'a ait olmaya devam edecektir diye bir madde var. Yani İran'ın nükleer silah üretiminin önüne geçebilmek için Türkiye'ye bir misyon yüklenmiş. Uluslararası bir yükümlülüğü var Türkiye'nin. Brezilya'da muhtemelen gözlemci ya da garantör olarak protokole katılıyor. Çünkü protokol iyi niyet bildiriminin dışında Brezilya'ya ciddi bir yükümlülük getiriyordu. Bir de işte ne olduysa bu arada oldu diyor yazıda, Arman Kargıl'ın yazısında, artı gerçekte. Amerikan medyasının Obama tarafından açıkça desteklendiğini yazdığı bu kararın üzerinden bir ay geçmeden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bir oturumda İran'a ambargonun kapsamı genişletiliyor. Bazı taşıma şirketlerine seyahat yasağı, İran bankalarına yönelik sıkı denetim ve yaptırım ve Amerikan medyası, hatta İran'a giden gelen gemilerin açık sularda sıkı kontrolü de karara bağlanmış. Amerikan medyası da Tahran protokolünü açıkça destekleyen Obama'nın bu Birleşmiş Milletler kararına Amerikan desteğini sürpriz diye yorumlamış. Türkiye'de bir de 2011'de başlatılan Selam Tevhid operasyonu. Bu kumpas davasıyla beraber çoğumuz hatırlayacak diyor Türkiye'de Armağan Hanım yazısında. Örgüt İran İslam Devrimi'ni yayma amaçlı Hizbullah örgütünün Türkiye ayağı sayılıyor. İşte çok tanınmış isimler ve suikaste kurban gitmiş. Uğur Mumcu, Bahriye, birçok Ahmet Taner Kılıçdaroğlu suikastlerinin arkasında da bu örgütün olduğu kanıtlanmasa da iddia ediliyor deniyor. Bir başka iddia da emniyet teşkilatında çalışan bir gruba karşı operasyon başlatılıyor. Bu operasyonun da İHH, İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım ve MİT, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'a hedef aldı. Hatta dönemin Başbakanı Erdoğan'ı devirmeye yönelik bir kumpas olduğu iddiasıyla da bu operasyonu yürütenler hakkında da davalar açılıyor. Hatta işte Selam Tevhid operasyonunun Tahran protokolünü baltalama amacı da söyleniyor. Bu sözleri Erdoğan da kullanmıştı diyor. Yazının sonuna gelirken, yani bu dava, bu konu şu nedenle bu dava kapsamında önemli. İki konu açıdan önemli. Birincisi, dinlemeler 17 Aralık'ın çok 2013'ün çok öncesine kadar gidiyor. İkincisi de muhtemelen bunlar birer dosya olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde var. Yani bu çok yıllar öncesine kadar giden ve kapsamlı bir uluslararası davadan bahsediyoruz. Ta 2010'a kadar gittiğini söylemek mümkün. Yani 7 sene en az geriye kadar gidiyor. Bir de Mavi Marmara filosuna bağlı 6 teknenin Gazze'ye insani yardım götürüp Filistin ambargosunu kırma girişiminin de İHA tarafından organize edildiğini ve İsrail yönetiminin saldırısı sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği olay tarihinin de 2010 olduğunu hatırlayalım. 30 Mayıs diyor. Böyle yani çok çeşitli komplolar, kumpaslar, ılımlı İslam modeli filan vaziyetleri var. Bunların hepsi doğru olabilir diye bitiyor yazının son bölümü. AKP bu komplo teorilerinin tümünde de haklı olabilir. Ama ortada açıkça görülen, yani AKP'nin söylediği Tahran protokolüne karşı kendilerine kumpas kurulduğu, İran'la kurulan kara para trafiğine karşı 17 Aralık komplosunun düzenlendiği ve Zarrab'ın Amerika'ya gidişinin ardından da henüz dillendirilmese de yakında duyarız dediği Armağan Kargılı'nın 15 Temmuz darbesi hazırlanmıştı. Bunların hepsi doğru olabilir diyor Kargılı. AKP bu komplo teorilerinin tümünde haklı olabilir ama ortada açıkça görülen ve kedi yöntemiyle saklanamayacak kadar büyük yolsuzluklar, kara para trafiği ve bunlardan daha önemlisi teröre destek iddiaları var diyor. Türkiye'nin nasıl bir uçuruma sürüklendiği de var. İlk bölümde, yazının ilk bölümünde dizinin Zarrab dosyası, Türkiye'nin uluslararası savaş suçlusu olarak yargılanmasının yolunu açacak kadar büyük demiştik. Eğer iktidar bu yöneltilen suçlamaların içinde, ortasında, kenarında olmasaydı bu iddialar soruşturulur, suçlular cezalandırılır, sanık sandalyesine oturtulan Türkiye olmazdı diyor. Yani bu Türkiye'de yapılırdı diyor. Tabii ki uluslararası politikada temiz yürümüyor. Pazarlıklar nasıl sürer bilinmez diye devam etmiş yazı. Ama davadaki suçlamaların tanımı çok açık. Uluslararası teröre destek vermek. Hani bir tarafında devlet, siyasetçiler, öbür tarafında suç örgütlerini konu olan ve komplolara dayalı filmler vardır. Filmde başarısız olduğu için iptal edilen operasyonların ardından bu operasyonda yer alanların birer birer nasıl yok edildiklerini görürüz. Geriye bir tek iyiler kalır diye ve şimdi son paragrafta diyor ki başarısız ılımlı İslam operasyonu bitti. Şimdi temizlik zamanı. Bu filmin tek iyisi bu iktidarın bütün baskılarına direnen ve mücadeleden yılmayanlar. Umarız bu sefer de onlar kazanır diyor. Armağan Kargılı'nın yazı dizisi de burada bitiyor. Sanık artık Zarrab değil, Türkiye başlığını taşıyan son bölümünde New York Times'da Zarrab davasının Erdoğan için siyasi sonuçları olabilir demişti. Wall Street Journal'da iş dünyasının alarma geçtiği durumdan bahsediyordu. 20 ayı aşkın bir süredir bir federal mahkeme salonunun içinde ve dışında yaşanan çok ayrıntılı bir şey var. Ve kuliste de Reza Zarrab davasında Zafer Çağlayan'ın adını Zarrab mı verdi diye de bir soru var. Bu da T24'ten Hülya Karabağlı'nın yazdığı bir haber. Evet, bu şekilde bitiriyoruz. Bugün biraz uzatmalı oldu ama Türkiye'nin de dünyanın da içinden geçtiği oldukça önemli bir şey var. Bunun devamını diğer günlerde de devam ettireceğiz. Yarın Cumhuriyet Gazetesi'nde de yeni bir dizi başlıyor. Ayrıca çeşitli internet sitelerinde Zarrab davasıyla ilgili haberler çıkmakta. Peki, ben Deniz Ömer Madra, Selahattin Çolak'la birlikte Emre Gümşer'in de desteğiyle bir yayın yürütmeye çalıştık. Can Tombil yoktu. Hepinize günaydın diyoruz. Günaydın. Açık Gazete.